Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Ekim Pazartesi. Yıl 2018, ay 10, gün 288, Hızır 163. 1440 Hicri Sefer 6, 1434 Rumi Ekim 2. Atatürk'ün Büyük Nutuk adlı tarihi demecini okumaya başlaması 1927. Türkiye Aşıklar Bayramı. Meryem Ana Fırtınası. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatı 2008. Günün şiiri. Kuşun sesi varsa yaprağın da var. Duyulur geceleri. Gelecek mevsimlere verir taze yeşilliklerde yeri. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Günün tarihi. 10 yıl önce bugün Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı kaybettik. 15 Ekim 2008'de. 91 yıl önce bugün, yani 15 Ekim 1927'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında Büyük Nutuk adlı eserini okumaya başladı. Günü malumatı, Aşıklar Bayramı kutlu olsun. Şair Fevzi Halıcı'nın buluşu ve gayretiyle olan bu Aşıklar Bayramı 1966 yılından beri tekrarlanmaktadır. Buraya katılan yaşlı, genç, kadın ve erkek, her çevreden aşıklar, eski zamanın aşıkları kahvesinde olduğu gibi atışma, yarışma, türkü, şiir ve mısra dallarında dereceler alır ve madalyalar kazanırlar. 21 yıl önce bugün, yani 15 Ekim 1997'de Dünya Bektaşilerinin halife babası Turgut Koca İstanbul'da vefat etmişti. Turgut Koca'nın belli başlı eserleri arasında Bektaşi şairleri ve nefesleriyle Bektaşiliğin coğrafi dağılımı, Kazım Baba Divanı ve Güldeste vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Chiquilines, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar es opuesta. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Soledad Bravo'dan Violín de Becho, Becho'nun kemanı adlı parçayla yaptık. Bir orkestrada keman çalar Becho, o savunmasız çocuklar gibidir. Hayatı ona acı veren bir kemandan başka bir şey değildir. Aşkı anlatan ve küçük çocuklar gibi masum olan kemanlar içindeki çıkmazı seslendirir. Becho acıdan ve aşktan söz etmeyen güçlü bir kemanın ezgilerinin peşindedir diyor. Hem yaşam hem ölümdür keman, onu çalarken Becho göklerdedir, çalamaz olur, ayrılır orkestradan. Çünkü sevmek de çalmak da bedelsiz değildir diyor. Şarkıda Soledad Bravo'nun şarkısında, şimdi biz de bir başka kemana bakalım. Şarkıların uçmasına bakalım. Soledad adlı bir kızın hikayesine bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Birkaç yıl oluyor. Katalan sahilindeki sürgün yıllarımda, 8 ya da 9 yaşlarında ve eğer yanlış hatırlamıyorsam Soledad adında bir kızın ufuk açıcı yorumunu dinledim. Benim gibi sürgün olan anne babasıyla birlikte bir iki kadeh içki içtiğimiz sırada beni bir kenara çekip sordu. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ben yazıyorum. Kitap mı yazıyorsun? Evet, ben kitapları çok sevmem, dedi. Beni bu şekilde ringin iplerine yapıştırdıktan sonra nihai darbeyi de indirdi. Kitaplar hareketsizdir. Ben şarkıları severim. Çünkü şarkılar uçar. Tanrı'nın 10 meleğiyle karşılaşmamın ardından şarkı söylemeyi denedim. Ama asla başaramadım, duştayken bile. Ne zaman şarkı söylemeye kalksam komşular susturun şu köpeği diye bağırıyorlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bir kısaca bakalım. 1529'da Viyana kuşatması sona ermiş. Avusturyalılar kuşatmayı kırmışlar ve bir yüzyıllık Doğu ve Orta Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun 100 yıldan beri devam eden yayılmasına engel olmuşlar. 1529 tarihinde durdurmuşlar yayılmayı. Evet. 1966'da da Kara Panter Partisi, The Black Panther Party, Huey Newton ve Bobby Seale tarafından kurulmuş. Günümüze kadar bile gelen vahşi bastırmalara da konu olacaktır bu tarihte. 1997'de de bugün ilk süpersonik ses ötesi rekoru kırılmış. Andy Green tarafından Thrust SSC adında bir şeyde, uçakta, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de 50 yıl ve bir gün sonra Chuck Yeager'ın ilk ses duvarını aşmasından sonra atmosferde mutlu bir yıl dönümünde bu şekilde şey yapmış olduk. Evet, iki günlük bir aranın ardından tekrardan Açık Radyo'nun Açık Gazete programını yapmaya başladık. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bozcaada Uluslararası Film Festivali'nde, BIFET'te yani, bulunuyorduk. Ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. Oldukça güzel ve renkli bir festival oldu. Ondan da bahsedebiliriz bu hafta içerisinde izlediğimiz filmlerden de aynı zamanda. Evet, yoğun bir tempoda cereyan etti. Ciddi bir katılım vardı. Düzenleyenler de, Ethem ve Petra da gayet memnun görünüyorlardı katılımda. Uluslararası bir festival bu ve şey içinde, Bozcaada sakinleri için de gayet önemli bir etkinlik oluyor. Giderek artan, çok sayıda gençlerin de katılıyor olması benim dikkatimi çeken hususlardan biriydi. Yeşil Gazete etraflı şekilde kapsama imkanı buluyordu. Birçok mülakata yer verdi, röportaja. Fakat filmlerin tabii özellikle şeyden bahsetmemiz lazım. Hepsi dünyanın içinde bulunduğu dar alanda kısa paslaşmaları da yansıtıyordu. Önce özellikle de mültecilik meselesi başta, ama iklim ve korkunç eşitsizlik, gelir dağılma eşitsizliği ve büyük firmaların sömürüsüne ilişkin çok sayıda belgesel izleme fırsatı bulduk. Jordi Evole ve Ramon Lara'nın yönettiği İspanya yapımı Astral büyük ödülü aldı. Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz tarafından, yönetmen adına Avusturya Kültür Ofisi'nden de Romana Königsbrunn'a takdim etti. Başkan Yılmaz, ikinci olan Mathieu Ritz yönetiminde Kanada yapımı Anote'nin Gemisi adlı filmin ödülünü yönetmen adına İsviçre Kültür Ateşesi Nazan Çalık'a da takdim etti. Bunlar da aslında şey, ikisi de mülteci, evet, sorununu ele alan filmlerdi. Üçüncülüğü kazanan Bejambe, Hiç Bitmeyen Şarkı adlı film yönetmeninde Cyprien Ponson da ödülünü Bozcaada İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Nilden Gökçen Bursaloğlu'dan aldı. Cyprien, evet. Öğrenci filmlerine verilen Gaia ödülünü ise Lucas Bonetti'nin Deniz Olmayan Balıkçılar filmine verildiğini biliyoruz. Ödül töreninin ardından büyük ödüle layık görünen Astral filminin de gösterimi tekrar gerçekleşti. Evet, festival yönetmeni Petra Holzer özgüvende, umuyoruz ki daha birçok festivalleri paylaşırız. Tüm insanlık için adil ve eşit şartların olduğu daha iyi bir dünya için umudum var. Umuyoruz Bozcaadalılar BIFED'i kucaklamayı sürdürür. Ve bu festival adanın ayrılmaz bir parçası olur. Umarım dayanışmayı ve umudu canlı tutan birçok film daha yapılır. Evet, diyor. Yeşil Gazete'de bu konu, bu festival oldukça geniş bir şekilde kapsandı sizin de dediğiniz gibi. Orada daha detaylı haberleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda sizinle yapılmış olan ufak bir mülakat da var, Alper Tolga Akkuşlu'la beraber gerçekleştirdiğiniz. O da aynı şekilde internet sitesinden, yeşilgazete.org sitesinden görülebilir. Evet, onunla bir gün geçirdik ve çok ciddi çeşitli yaştan insanlarla sohbet etme fırsatımız oldu. Hoştu yani bu açıdan. Özellikle birkaç da ödül almamasına rağmen son derece etkileyici birkaç film vardı. Mesela I'm in Love with My Car, ben seyrettim. Arabama Aşığım adlı. Ve işte tamamen araba sevdasının nasıl bir yıkıma sebep olacağını çok net bir şekilde ortaya koyan, gündelik yaşamımızın bitirici şeyini ortaya koyan bir filmdi. Bir de Suç Ortağı Complicit adlı bir film vardı. O da özellikle bilgisayar, ekran ve cep telefonu sanayinin Çin'deki Foxconn başta olmak üzere büyük şirketler tarafından işçilerin neredeyse büyük bir bölümünün kanser olmasına yol açan şartlarda nasıl çalıştırıldığını ve Çin'deki korkunç sömürü düzeninin ama nasıl aslında Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın batı ülkelerindeki sömürüye bağlı olarak çalıştığını gösteren çok ilginç bir filmdi. Bu filmlerin yanı sıra aynı zamanda çeşitli atölyeler de yapıldı. Keçi Atölyesi bunlardan bir tanesiydi. Sefa Bey'in düzenlediği Zeytinyağı Tadım Atölyesi de aynı şekilde amatör bir şekilde insanlara o profesyonel bir kişilik konuda zeytinyağı tadımı konusunda amatör bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinize dair ilk adımları atımına ilişkin çeşitli bilgiler ve önerilerde bulundu Sefa Bey'de. Oldukça ilginç, aynı zamanda çocuklar için de oldukça ilginç atölyelerde gerçekleşti festival sırasında. Tohum meselesi de konuşuldu. Yani etraflı bir iyi bir deneyim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok uzak yerlerden gelen özellikle genç insanlar vardı ve toplu bir tartışma, görüşme, sohbet ortamı mevcuttu orada doğrusu. Evet, şimdi biz de orada iki gün Açık Gazete'den de çalarak orada bu kültürel olayı paylaşma fırsatı bulduk. Evet, şimdi günün haberlerine de, bugünün haberlerine de bakalım. Bu sefer bir ani bir karar alarak iyi haberlerle başlamaya. Hayır, gerçekten iyi haberlerle. Çünkü nasılsa gerisi çok kötü geliyor. Sabah sabah şimdi bir iyi açılış yapalım. Buyurun. Sonra kaçan kaçsın. Bir kere yüz binlerce kişi beklenenin çok çok üstünde insan Berlin'de aşırı sağ yükselişine karşı büyük bir gösteri yaptılar. Sıcak ve aslında bayağı güneşli bir sonbahar gününde 6 yani 5 kilometrelik bir Berlin'in merkezinden Alexanderplatz'tan Brandenburg kapısından geçerek Zafer Abidesi'ne kadar yürüyen muazzam bir gösteriydi ve hashtag etikette Unteilbar, bölünmez bütünlük. Ama bu milli birlik ve beraberlik değil. Bu faşizme karşı, sağa karşı bölünmeyi reddeden adaletin bölünmezliğini anlatıyor. Ve dünya çapında sağın yükselişine karşı ciddi bir şey ve mesajlardan bir tanesi de Un-Trump the world diyor. Trumpsızlaştırmaya ya ne dersiniz dünyayı diyorlar. Bayağı ilginç bir şey. Açık ve özgür bir toplum. Dayanışma. Dışlama değil, dayanışma. Bölünmeye karşı olmak o demek işte. Ve bayağı açık ve özgür bir toplum için dayanışma, dışlama değil diye bildirilerinde de şunu söylüyorlardı. Dramatik bir siyasi kayma var. Irkçılık ve diskriminasyon, ayrımcılık sosyal olarak kabul görmeye başladı gibi bir manzara var. Ama dün daha düşünülemeyecek ve söze kelimelere dökülemeyecek sayılan şey şimdi bugün bir gerçeklik oldu. İnsanlık, insan hakları, dini özgürlükler ve hukukun üstünlüğü açıkça saldırıya uğruyor. Bu hepimize yöneltilmiş bir saldırıdır diye başlıyordu bildirileri. Bunun göç hakkına ve iltica taleplerine karşı refah devleti gerekçesiyle bunların ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz, direneceğiz ve temel haklar ve özgürlükler daha da kısıtlanması tehlikesi altında kalınca biz buna karşı duracağız, kararlıyız diyorlar. Avrupa'da mülteci olmak isteyenlerin ölümlerinin tırnak içinde normal karşılanmasına kesinlikle karşıyız, direneceğiz ve temel hak ve özgürlükler kısıtlanmayacak diyor. Avrupa'yı da özellikle bir milliyetçi düşmanlık ve dışlama atmosferi sardı. Ama bu insan dışı koşulların herhangi bir eleştirisine de canım, gerçekçi değil diye boş veriliyor. Devlet de bu sözüm ona güvenlik kurallarını, kanunlarını ve gözleme, izleme kurallarını bayağı bir kuvvet gösterisi olarak yayarken sosyal sistemde giderek bir ciddi zaafla belirleniyor. Milyonlarca insan temel bakım görevleri, sağlık hizmetleri, çocuk hizmetleri, çocukların bakımı ve eğitim konusunda durmadan kısılıyor. Kemer sıkma adı altında Ajanda 2010 diye adı verilen bir şeyden bu yana, bir programdan bu yana alttan yukarı doğru gelir dağılımının şeyi giderek artan, o ürkütücü bir boyutta oldu eşitsizlik yani. Tamam, bir avuç insanın elinde toplanıyor bütün kitlelerin serveti, çalışmalarının sonucu ve milyarlarca dolarlık kar elde ediliyor vergi indirimleriyle. Bu da dünyadaki en düşük, Avrupa'daki pardon, en düşük düşük ücretli işçi çalışma şartlarında yayılmış durumda ve giderek daha çok artan yoksulluk ve dezavantajlı insanlar oluyor. Buna karşıyız, direneceğiz. Açık ve bireylerinin haklarını ve bireylerinin refahını korumaya çalışan bir toplumun arkasında duracağız. İnsan hakları bölünmezdir, bir bütün oluşturur ve çeşitlilik hayatın binbir dalı, seçme hakkı muhakkak korunmalı ve saygı görmelidir. Hiçbir şekilde inkar edilemez bir şekilde. Biz daha şimdiden her türlü Müslüman karşıtı ırkçılığa, antisemitizme, Yahudi karşıtlığına, çingene karşıtlığına, kadın ayrımcılığına ve LGBTİ fobisine karşı her türlü nefret ve ayrımcılığa karşı duracağız. Ve biz çok sayıda insanız, ister Avrupa'nın dış sınırlarında, ister burada mülteci örgütleri içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bin bir türlü örgütü bir araya getiriyoruz ve kendilerine halklar, insanlar kendilerine aktif olarak her türlü ayrımcılığa, suç yüklemesine ve dışlamaya karşı olacaklar. Bunu 13 Ekim'de açık bir mesaj olarak göndereceğiz demişlerdi ve gerçekten gönderdiler. Beklenenin çok ötesinde, yani kimileri 150 binin üzerinde diyor katılanlar. Çok iyi bir haberdi. Evet, doğru. Mesela Almanya'da bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü NSU ya da terör örgütü tarafının öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken bir grupta can yelekleri taşıyarak Avrupa'nın mülteci politikasını protesto etmişler. Alexanderplatz'da toplanmışlar, Alexander Meydanı'nda. Göstericiler daha sonra buradan Zafer Anıtı'na kadar yürümüşler. Parçalanamaz inisiyatifi adını veriyorlar kendilerine ve yaptıkları açıklamada yürüyüşe 150 bin kişinin katıldığını ve bunun insanların aşırı sağa karşı bir sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edilmiş. Verilmesi gereken sinyallerden bir tanesi olsa gerek, son Bavyera'daki seçimlerden sonra pazar günü yapılan seçimlerde başkan Şansölye Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin ortaklığıyla beraber kurulan sosyalist Hristiyan Sosyal Birlik 1962 yılından bu yana ilk kez eyalet parlamentosundaki çoğunluğunu kaybetmiş. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif für Deutschland Partisi %10 oy oranıyla ilk kez eyalet parlamentosuna girmiş. Ama bir diğer taraftan da Yeşiller de %18 alıp ikinci büyük çıkışı gerçekleştirmiş. Durum böyle. Evet. Bu doğrusu günün iyi haberiydi ve tek iyi haberi de değildi. Şimdi onlara da biraz daha devam edelim. İlk yarım saati iyi haberlerle bitirelim istersen. Öyle mi? Evet, tabii. Latin Amerika'da yoksulluğa karşı mücadele eden kurtuluş teolojisinin simge ismi Oscar Romero aziz ilan edildi. Evet. Bu da çok önemli bir haberdi. Latin Amerika'da yoksulların savunucusu olarak anılıyor. Açık Radyo'nun çeşitli programlarında yıllar boyu üzerinde konuşma fırsatı bulduğumuz önemli isimlerinden birisi. Yani din insanlarının, rahibelerin ve rahiplerin de yoksulluk yanlısı müthiş mücadelelerinin en simge isimlerinden biri, hayatında bu yüzden kaybetti. Bir El Salvadorlu din adamı rahip Oscar Romero, Latin Amerikalı ilk papa olan Papa Francesco tarafından aziz ilan edildi. Bu da demin Common Dreams'den okuyorduk. Bu da BBC Türkçe'den, Övgü Pınar'ın Vatikan'dan bildirdiği bir haber. San Pietro Meydanı'nda dün yapılan ayinle Oscar Arnulfo Romero'nun yanı sıra eski papalardan 6. Paolo, Giovanni Battista Montini, iki rahip, iki rahibe ve 19 yaşında ölen bir İtalyan işçi de aziz ilan edildi. Çok ilginç aslında. Hı hı. Yani Papa, hem eski Papa 6. Paolo hem de Oscar Romero Katolik Kilisesi içinde yıllardır ateşli tartışmaların odağında olan iki isim de deniyor. Yani 63 ile 78 yılları arasında görev yapan 6. Paolo, 2. Vatikan Konsili ile Katolik Kilisesi içinde yapılan geniş çaplı reformlarla hatırlanıyor. Reformist bir kişilik, muhafazakar kanat delilere dönmüştü. Doğum kontrolüne karşı duruşuysa ilerici kesimleri kızdırmıştı. Ama San Salvador başpiskoposuyken 24 Mart 1980'de bir ayin sırasında kalbinden vurularak öldürülen Oscar Romero tamamen Amerikan destekli, Amerika Birleşik Devletleri destekli kişiler tarafından vurulmuştu. Ölüm mangaları tarafından El Salvador'da son derece önemli bir mücadele insanı kendisi idi. Katolik Kilisesi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve Oscar Romero 1977'de San Salvador başpiskoposluğuna getirildikten sonra iç savaş oldu muazzam orada. Evet efendim. Genç nesiller çok iyi hatırlamayabilir. Askeri rejime, baskılara, sömürüye karşı duruşuyla ve yoksulların haklarını ve barışı savunmasıyla tanınıyordu. 1980 Mart'ında, 23 Mart'ında da radyodan yayınlanan konuşmasında orduya ve polise seslenerek, "Kardeşlerim, kendi kardeşleriniz olan köylüleri öldürüyorsunuz. Tanrı adına size yalvarıyorum, size yakarıyorum ve size emrediyorum. Baskıya son verin," diyor öldürmeye. Asker ve polisleri üstlerinin vur emrine uymamaya çağırıyor. Bu da son derece önemli bir şey tabii. Nürnberg mahkemelerinde Nazilere karşı da kullanılan temel hukuk ilkelerinden birisi. Adalete karşı emirlere uyulmaması gerektiği kuralı. Ve asker ve polisleri üstlerinin vur emrine uymamaya çağırdığı bu konuşmanın ertesi gününde ayin sırasında vurularak öldürülmüştü. Sonradan ortaya çıktı ki Amerika'dan da gelen bu vurma timlerinin de işin içine karıştığı bir durum bu. Özellikle Latin Amerika'da yoksulluk, baskı ve sömürüye karşı ta 1960'ların başından beri güç kazanan kurtuluş teolojisi de Katolik öğretilerin Marksist ideolojiye yakınlaşması olarak da tanımlanıyor haberde böyle. El Salvador'daki savaş da 1980 ve 1992 yılları arasında tam 12 yıl sürmüş ve toplamda 75 bin kişinin hayatına mal olmuş. Ve büyük katliamlar da yaşanmış bu konuyla, bu savaş içerisinde. Bu katliamlardan bir tanesinde de doğrudan devlet özür dilemişti, yapılmış olan bu şeyden ötürü. Devlet Başkanı Fuentes. Latin Amerika tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olarak nitelendirdiği El Mozete olayı yüzünden özür dilemişti. 1981 yılında Mozete kasabasında askerler yarıya yakını çocuk olmak üzere 1000 kişi öldürmüştü. Bu olayla gerillalarla sol kanattaki gerillalarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle bu yıllar sonra 20. yıl dönümünde barış anlaşmasının 20. yıl dönümünde bir özür dilenmişti. Ama şu anda da El Salvador'da çetelerle alakalı olarak yaşanmakta olan ufak bir iç savaş olarak da nitelendirilen bir savaş hali de var. Evet, Chris Hedges'in çeşitli kitap ve yazılarında çok net olarak anlatılıyor. Olup bitenler El Salvador'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve silah tacirlerinin başta olmak üzere rolü. Evet, bir üçüncü iyi haberde İstanbul'da sokak isimleri değişmiş. Aralarında Uğur Mumcu, Hrant Dink, Münir Özkul, Yaşar Kemal ve 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün de bulunduğu birçok önemli isim İstanbul'un sokaklarında yaşayacakmış. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismi de değiştirilmiş yeniden ve Malcolm X olmuş. O güzel. İlginç bir şey. İstanbul yani çeşitli şikayetler gelmiş. FETÖ'yü andırıyor filan diye. O zaman çeşitli isimler değiştirilmiş. Kimin aklına gelmiş acaba Malcolm X? Malcolm X bilmiyorum. Tuncel Kurtiz'in de adı var. Melih Cevdet Anday. Yani şöyle söyleyeyim. Beyoğlu Kılıçalı Paşa Mahallesi'nde Samanyolu Sokağı'na Münir Özkul adı. Türk sinema ve tiyatro. Nerede demiştiniz efendim? Kılıçeli Mahallesi'nde, Beyoğlu'nda. Hemen. Beylikdüzü Sanayi Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da Naim Süleymanoğlu Caddesi olarak değiştirilme. Evet, öyle şeyler. Biz her tarafa Samanyolu ismini koymuşlar. Evet. O kadar çok seviyorlarmış zamanında demek ki Samanyolu. Özkul'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'nda da yaşayacakmış. Işık adı da değiştirilmiş. Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zaman Sokağı da Melih Cevdet Anday olmuş. Hmm. 2013'te hayatını kaybeden oyuncu Tuncel Kurtiz'in adı Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki Dumanlı Sokağı'na verilmiş. Bakırköy Şenlikköy'deki Işık Sokağı'nın adı da Yaşar Kemal olarak değiştirilmiş. Böyle ilginç bir şey. Peki Levent'teki Suudi Arabistan konsolosluğunun bulunduğu sokağa da Cemal Kaşıkçı adı verilecek mi? Yapılması acaba gereken hareketlerden bir tanesi. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan bir kriz sonrasında çat diye değiştirildi hemen oradaki konsolosluğun sokağının, evet, ismi. Ama şöyle bir durum da söz konusuymuş. Suudi Arabistan'dan gelen yetkililer ile beraber ortaklaşa bir soruşturma yürütülmesi için düğmeye basılmış. Ama bunun için de teşekkür etmiş Suudi Arabistan. Yani kötü haberlere geçmedik. Kötü daha. Ama işbirliği yani iyi. Ülkeler arasındaki işbirliği olarak gerçek iyi haberleri veriyoruz. Suudi X adının verilmesi de çok ilginç bir şey tabii. Yani kendisi de öldürülmüş bir haklar savunucusu, radikal bir solcuya verilmesi de yenilik. Hrant Dink'in adının da verilmesi çok iyi bir haber olarak nitelendirebiliriz. Son iyi haberimi de iki tane haberim daha var. Frankfurt Kitap Fuarı'nda 70.'si Türkiye'li yayıncılar, gazeteciler ve yazarların katıldığı bir basın toplantısında tutuklu Osman Kavala, ki bir yılını doldurmak üzere ve tüm siyasi mahpusların serbest bırakılması istenmiş. Hapisteki iş insanı ve aynı zamanda haklar mücadelecisi Osman Kavala ve bütün siyasi tutukluların serbest bırakılması istenmiş. Katılanlardan bir bölümünün adlarını da söyleyelim. Yazar Aslı Erdoğan, gazeteci yazar Can Dündar, yayıncı yazar Ragıp Zarakoğlu, İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı ve eski milletvekili Akın Birdal, Türkiye-Almanya Kültür Forumu'nun sözcüsü, belgesel yapımcısı gazeteci Osman Okkan, yazar Aziz Tunç, gazeteci yazar, tarihçi Cory Gutstadt ve yayıncı Fahri Aral Türkiye'de iletişim özgürlüğünü savunmuşlar. 70. kitap var artık, çok şey bir durum. Evet, bugün itibariyle 349 gündür cezaevinde Osman Kavala hakkındaki herhangi bir iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutuluyor. Birinci senesi de yaklaşıyor. Evet, dünya tarihine de geçecek nitelikte bir hukuk bozukluğu diyebiliriz buna. 49 gün. Hiçbir kanıt, hiçbir şey söylenmeden bir, evet, insanı bir sene yatırmış oluyorsunuz. Bu arada kitap fuarında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ya da beyannamesinin 70. yıl dönümü olması nedeniyle çok sayıda etkinlik yapılmış Frankfurt Kitap Fuarı'nda 70. yıl dönümünde. Büyük ilgi görmüş bu demin adını sözünü ettiğim yazar ve gazetecilerin katıldığı toplantılar. Belge Yayıncılık'ta Türkiye-Almanya Kültür Forumu'nun ortak standı da Türkiye'de kitap yasaklamanın tarihini, yasaklanan kitapların öyküsünü konu alan ve bu kitaplardan bir kısmında yer aldığı sergiye mekan olmuş. Bunu da Biyanet'ten aktardığımız bir haber bu. Fuarda çeşitli Almanyalı yayın evlerinin Türkiye'yi konu alan yeni çıkan Almanca kitaplar da tanıtılmış. Bunlardan bazıları da şöyle: Deniz Yücel'in Hapisteyken gazeteci yayınlanan kitabı Zevk İçin Burada Değiliz, Nautilus Flugschrift Verlag'dan. Gazeteci Can Dündar'ın son kitabı Bir Şeyler Yap, Hoffmann und Campe Verlag'dan. Gazeteci Volkan Ağar, İlker Ataç ve Mikhail Fanilzade'nin darbeden sonraki gelişmeleri konu olan ortak kitabı Darbeden Sonra, Mandelbaum Verlag'dan çıkmış. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı ve ilk kez Almanca olarak çıkan dünyaya kitabı Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim, Fischer Verlag'dan. Bethany Hughes'in İstanbul Bir Dünya Şehrinin Biyografisi, Klett Kotta Verlag'dan. Ve Angelika Overath'ın romanı İstanbul'da Bir Kış, Luhterhan Verlag'dan, yayın evinden çıkmış. Ayrıca da protesto edilen ülkelerden biri de İran olmuş. Yazar Salman Rushdie'ye yönelik ölüm fetvası nedeniyle sürekli fuarın gündeminde olan İran, ayrıca siyasi protestoları da konu oluyor. Her yıl İran resmi standı önünde bir protesto eylemi de gerçekleştiriliyor. Bu da böyle ve son olarak da şeyi söyleyeyim. Benim iyi haberlerimin sonuna geldik. Gezegen kriz moduna girmişken her tarafında biraz sonra, ilk yarım saatten sonra, hatta biraz da 40 dakika oldu ama ondan sonra epey haberini vereceğiz, kuraklık, sel felaketlerini. Ama kriz modundayken gezegen, Bernie Sanders senatör ve başkan adaylarından, aday adaylarından Trump'ın Beyaz Evi'ni iklim bilimini tamamen dışlayarak dünyayı korkunç bir felakete itmekle suçlayan çok sert bir konuşma yapmış. ABC'de yayınlanıyor bu. ABC'nin bu hafta programında, This Week programında. Çok, o kadar büyük bir sorumsuzluk, bunu kaldıramaz dünya, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz demiş. Evet, bir iyi haber de benim var en son olarak vermemiz gereken. Bu gerçekten iyi bir haber. WealthX adlı araştırma şirketinin raporuna göre dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğu ortaya çıkmış. Bu kentler aynı zamanda dünyanın sosyal eşitsizlik düzeyinin en yüksek olduğu yerlermiş ama o kısmın önemi yok. Sonuçta dolar milyarderlerinin en fazla nerede olduğu ülkeler listesi açıklanmış. 90 yaşındaki iş adamı Li Ka-shing, Hong Kong. 37.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 23. kişisiymiş. 90 yaşındaymış beyefendi ve dünyanın en zengin 23. kişisiymiş. Allah uzun ömür versin. Ben gerçek iyi haberleri söylemiştim. Sen gene saptın. Hayır ama İstanbul'da var listede. Evet. Öyle diyorsunuz. Bu da iyi bir haber değil. İstanbul'da 36 milyarder bulunurken en çok milyarderlerin yaşadığı şehir sıralamasında 12. sırada yer almış. Kimleri geçmiş diye soracak olursanız içinde yaşadığımız yüzde şehir Tokyo, Paris, Riyad, Cidde, Şangay ve Meksiko City'yi geride bırakarak tamı tamına 36 dolar milyarderiyle 8 sıra yükselmiş. Kötü mü? 2016'dan bu yana 8 sıra yükselerek 8 milyarderle daha... Değil mi? 8 milyarderi, dolar milyarderine daha ev sahipliği yaparak bu listede 13. sırada yerini almış. Peki, bu sapmayı daha fazla sürdürmek istemiyorum. Kapatıyoruz ilk yarıyı. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.45 tam. Ve biz artık biraz daha başka, o kadar da iyi sayılmayabilecek haberlerine geçebiliriz günün. Şimdi tabii iklimden bahsetmişken devam edelim. Kriz moduna girmişken gezegen, Bernie Sanders doğru mu söylüyor değil mi diye bakalım. Time Türk'ten bir haber var. Birleşmiş Milletler raporuna göre onlar da bakmışlar ve iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketler son 20 yıl içinde 2,5 trilyon dolara yaklaşmış. 2,25 trilyon dolar. Milyar değil, milyon değil, milyar değil, trilyon dolardan bahsediyoruz. Ve bir önceki 20 yıllık zaman dilimiyle karşılaştırıldığı zaman %150 artmış can. Kaç efendim? %150 bir artış sadece 20 yıl içinde. Yani daha düşükmüş. Birleşmiş Milletler Felaket Tehlikesini Azaltma Ofisi diye bir yer var. İklim değişikliği seller ve kasırgalar gibi uç hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırıyor notunu da düşmüş. Uç mu? Nesi uç bunun? Artık tamamen normale gelmiş durumda. Bu rapora göre toplam zarar 895 milyon avroymuş. Bu 78 ile 97 arasında ilk ölçümler başladığında. Yani sadece 78'den bahsediyorum. 40 yıl öncesinden 97'ye kadar olan zaman içinde, yani 20 yıla kadarlık bir dönem. 78-97 arasındaki 20 yılda 895 milyonmuş. Belçika'daki Katolik de Louvain Üniversitesi'nin felaketleri araştıran Center for Research on the Epidemiology of Disasters diye bir merkeze dayandırılmış. Yani felaketler epidemiolojisi araştırma merkezi. Yani son 20 yılda sadece felaket kaynaklı zarar 2.25 trilyon dolar. Kim ödeyecek bunu? 25 sene daha beklenirse Bill Gates bütün mal varlığını bağışlayıp yarısını ödeyebilir. Çünkü 24 yıl sonra, özür dilerim, dünyanın ilk dolar trilyoneri söylemekte bile zorluk çekiyorum. Trilyoneri olması bekleniyormuş kendisinin. Ama belki de Gates'i aşar Jeff Bezos var. İkisi birlikte belki de karşılarlar bu felaketin bedelini. Rahatlıkla karşılayabilirler. Lee Camp o konuda mükemmel bir yazı yazmıştı Truth Dig'de birkaç hafta önce. Ama bu rakamlar da sabit olarak durmuyor, sürekli yükseliyor, onu maalesef, da söylemek lazım. Evet, maalesef. Evet, yani rapordan çıkan analiz açıkça gösteriyor ki demişler, aşırı hava olaylarının neticesi olan ekonomik kayıplar ne değilmiş? Sürdürülebilir değilmiş. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın tehlikeye düşmesi dünyanın bazı parçalarını ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Yani iklim değişikliğine bağlı felaketlerin sayısı 98 ile 2017 arasındaki 20 yıl içinde 6600'den fazlaymış. Ölümcül felaketlerden bahsediyoruz. 6600. Bazı bölgelerde sürekli oluyor, durmaksızın oluyor. Evet. Mesela Nijerya gibi, belki birazdan bahsederiz. Evet, şimdi oraya geçelim zaten aslında. Ama ondan önce tabii şeyden bahsedeyim, bir dünyadaki etkilerine, dünyaya maddi olarak pahalıya patladık ve hayata ilişkinde acayip bir video da var. Deutsche Welle'nin Türkçe'den aldığımız videoda Avustralya'da kuraklık hayvanları da ciddi şekilde etkiliyormuş. Evet. Kangurular yavrularını keselerinden atıyormuş. Neden? Neden mi? Çünkü aşırı sıcak. Bunalıyorlar hayvanlar. Hayatta kalmak istiyorlar canlılar. Çünkü. Hayatta kalamıyorlarmış. Avustralya'da kanguruların bu kuraklık koşulları nedeniyle hayatta kalabilmek için yavrularının kesesini attığına dair bir açıklama yapan Wild Care adlı yardım örgütünün başkanı Philip Machin, bu yıl, bu son yılda bize 378 kanguru getirildi. 2 yıl önce bakımını yaptığımız kangurular sadece 270'ti. O zamandan Mart ayına kadar ciddi bir artış var demiş. Yani hayvanlar kendi, yani doğadaki en temel ilişki nedir? Anne ile bebeği arasındaki, evet, ilişki. Daha fazla canlı hayatına ilişkin bir, canlıların yaşamına ilişkin bir bağ bilmiyoruz değil mi? Evet. Ondan vazgeçiyor. Yani artık daha ne denebilir bilmiyorum. Ki kendi yavrusuyla beraber en temel bağı, en derinden kuran canlılardan bir tanesi bu. Evet, kesesi var çünkü yüreğine, karnına bastırabiliyor. Evet, ama öyle bir de... Trajik haberler bunlar. Çok korkunç yani. Bir de bir ailede bir kangurunun saldırısına uğramış. Bu da yeni bir haber. Bu da BBC'den. 15 yıldır doğal yaşamın ve hayvanların korunması için çalışan Linda Smith anlatmış. 64 yaşındaki uğradığı kanguru saldırısı sonucu göğsünden yaralanmış. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Linda Smith ve eşi Jim Queensland'de kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken yaklaşık 1.82 boyundaki bir kanguru üzerlerine yürümüş. Çift ve oğulları süpürge ve kürekle kanguruyu durdurmaya çalışmış. Acil servis ekipleri bölgeye ulaşana kadar da çalılıklara doğru, sık çalılıkların arasında kaybolmuş. Evet. Kanguru kaçmış. The Brisbane Times gazetesine konuşan Linda Smith de kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kangurunun beslenmek için her gece çiftliklerine geldiğini, kangurulara saman ve tahıl verdiklerini söylemiş. Bu kanguru geldiğinde önce benim büyüttüğüm kangurulardan Golly Gosh olduğunu sandım. Çok iri ve greedy. Yaklaşık 2 metre vardı. Eşim Jim'in üzerine yürüdü. Jim yere yığıldı. Kanguru saldırmaya devam etti diyor. Bu bir deli kanguru meselesi. Daha önce duymuş muydun? Deli kanguru konusunu mu? Evet. Maalesef efendim. Ben de ilk defa duyuyorum. Eline geçirdiği bir süpürgeyle kanguruya karşı koymaya çalışmış ki kadın 15 yıldır bununla çalışıyor. Yani çok iyi biliyor hayvanları. Ama kanguru Linda'nın eline vurarak süpürgeyi düşürmüş ve Linda'ya da saldırmış. Pazar günü ameliyata alınmış. Linda'nın kaburga kemikleri kırılmış. Akciğeri hasar görmüş. Kollarında ve bacaklarında sıyrıklar varmış. Eşinin vücudunda kesikler. 40 yaşındaki oğulları da hafif yaralı. En büyük merak ettiğim şey de bu. Queensland ambulans, cankurtaran hizmetleri üst düzey yetkilisi birisi de Ajans France Press haber ajansına 30 yıldır görev yapıyorum, böyle bir olayla karşılaşmadım demiş. Demin sana sorduğum soruyu, evet, ikimizin de cevabı gibi. Ama bu işte uzman olan kişi de hiç ilk defa görüyormuş. Yani evet, ama benzer olaylar var. Geçtiğimiz Temmuz ayında aç kalan kanguruların kendilerini tel örgüleri, sınırdaki tel örgüleri fırlattığına dair haberler, evet, geliyordu. Bebeklerini atıyorlar. Tel örgüleri kendilerini fırlatıyorlar. Bir de üstelik şimdi artık son çare kendilerine yardım eden, yiyecek veren insanlara da saldıracak hale gelmişler. Çıldırdı kangurular ama bunun sebebi insan türü. İnsanlar yani. Ama Avustralya Başbakanı hiç sorun yok, halledeceğiz hepsini, kuraklık falan da yok, uydurmayın, biz kömür santralleri açmaya devam edeceğiz dedi. Adani şirketi Hintli açacak. Evet. Geçtiğimiz hafta da Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü şehre inmişti. 20 domuz saatlerce etrafta terör estirip çöplerden yiyecek aramış. Yok, bunlar olmaz öyle şey. Türkiye'de yoktur. Türkiye zaten Bodrum'da turistik belgede. İklim değişikliğinden etkilenmiyormuş. Bir Pınar öyle söylemiş. Onu da geçeriz birazdan. Çok Türkiye'nin azmış bayık. İklim temsilcisi, evet, olan. Fakat en bence günün sözü de olabilir. Linda Smith ağır saldırıya uğramış ya. Evet efendim. Şimdi Türkiye'de olsa böyle bir olay, genellikle başka yerlerde de oluyor ama Türkiye'de çok belirgin bir şey. Hemen o hayvanı, Hindistan'da kaplanı, Türkiye'de ayıyı, şeyde de Avustralya'da da mesela kanguruyu hemen öldürmeye giderler, değil mi? Suçlu çünkü hayvan, saldırıyor. Normalde saldırmaması gerekir. Şimdi hayvan kayıp ama Linda Smith demiş ki bu kangurunun avlanıp öldürülmesini istemiyorum. Hayvanları çok seviyorum demiş. Evet. Saldırıya uğradı halde doğru yaklaşımda bu herhalde. Yani hayvanat bahçeleri de bu konuya çözüm olmuyor mesela. Bununla alakalı da bir haber var. 12 Ekim'de haberdar.com'dan gelen bir haber bu. Konya'da yerel bir gazeteye konuşan Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Börü, Konya Hayvanat Bahçesi'ne ziyaret eden vatandaşların şikayetlerini aktarmış ki bu şikayetlerin arasında ördeklerin aç kalmaları nedeniyle kendi yavrularını yediğinden de bahseden çeşitli iddialar varmış. Evet, çok acayip yani. Yani koruma altına aldığınız zaman. Ama sorun yokmuş Türkiye'den. Bak, iyi haberler arasında bunu da vermeliydim. Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar, Milliyet Gazetesi'nin haberi bu, Gökhan Karatıkaş imzalı. İklim değişikliğinin ilk sorumlusu Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin payı çok az demiş. Hala aynı şeyler mi söyleniyor? Binde 7 sorumluyuz demiş. Ama bunu Ümit Şahin'le bugün değil ama bu konuda çok program yaptık. Türkiye'nin en yüksek oranlarından birine sahip olduğunu gösteren çeşitli uzmanlarla söyleyen konuştuk. Raporlar var. Şimdi Açık Yeşil'de ya da belki de daha ona kalmadan bile Ümit'le konuşur söyleriz. Bu doğru değil. Mehmet Emin Birpınar'ın söylediği şey maalesef doğru değil. Keşke doğru olsaydı. Yani şey demiş, biz adapte olmalıyız, alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz demiş. Ben kendisinin güzel bir fotoğrafı var. Yenilenebilir enerjiye dayalı bir araba, hibrit arabanın içinde çekmiş. Hmm. Kravatı falan da çok yerinde. Yani yeni bir program varmış. Can, Selahattin, fon mu veriliyormuş? Fon mu geliyormuş? Fon mu lazımmış? Avrupa Birliği'nden istenecek ya da bizim için. Birleşmiş Milletler. Ha. Hepimiz pardon. İçin, özellikle Açık Gazete için yapılmış bir program. İklimin adlı bir program. Neymiş? İklimin. Kimin? Senin iklimin. İklimin. İklimin. Ve iklim için alışkanlıklarını değiştirme zamanı sloganıyla hazırlanmış. Toplumun her kesimi için eğitim çalışmaları yapılacakmış. Yaşadık. Hadi gene yaşadınız. Evet, evet. Ama ben bu Mehmet Emin Bey'in yaptığı açıklamalarında yaklaşan mini buzul çağı konusunda da bir çözüm önerisi getirmesini umuyorum. Alakası yok şimdi. Mehmet Bey bence konuyu bir açıklık getirmeli. Alışalım demiş yani Mehmet Bey. Fakat hakikaten doğru değil. Paris anlaşmasıyla da ilgili çok güzel bir şey söylemiş. Onu da söylemeliydim. Biz bütün dünyanın uğraştığı Paris 2015 yılında Paris Anlaşması'na taraf olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Demiş ki bu da doğru değil maalesef. Değil mi? Paris Anlaşması'na taraf değil Türkiye. Ya. Taraf olması için kendi Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Uluslararası hukukta böyledir yani. İmzacı. Ona bir diyeceğim yok. Ama taraf değil. Taraf olması için sorumluluklarını üstlenmesi gerekir. Onun için de yasama organından geçmesi lazım. Mehmet Emin Bey'e bir söylemek lazım. Biliyordur herhalde. Bütün toplantılarına katılıyor. Ama unutmuş olabilir. Unutmuş olabilir. Evet. Taraf zannediyor olabilir Birleşmiş Milletler temsilcisi. O zaman İtalyanca söyleyelim. Belki kendisi İtalyanca bildiği için daha hakim olabilir, duyabiliriz diye. Falso, yanlış. Yani söylediğiniz falso. Falso. Evet, onu da geçtik. Şeyde, Birleşik Krallık'ta da durum, İngiltere'de de çok hoş. Hibrit arabaların, var ya bu Mehmet Emin Bey'in de bindiği araba. Evet. Orada. Hibrit arabalar İngiltere'de. Gelişmiş Hindistan çekkek gibi. Sübvansiyonları kaldırmışlar. Hadi canım. Hibrit arabalara verilmiyormuş. Niye efendim? Benzinli araba istiyorlar anladığım kadarıyla. Trumpification. Evet, zaten aynı şeyi de söylemiş. Aping Trump demiş James Hansen. Yani iklim biliminin babası olarak nitelendiriliyor. Kim bir kaç yıldan beri Hansen'dan bahsediyoruz. NASA bilim adamı. Bilim insanı ve Amerika Britanya'nın Birleşik Krallığın fracking yani kaya çatlatma yöntemiyle girişme planlarını tamamen Trump'ın maymunu oluyorlar demiş. Böyle de bir durum var. Şimdi şöyle kısaca şeyi de söyleyelim. Çin'de meydana gelen sel felaketi. Evet ama iyi bir haberi de vereyim. Geçtiğimiz haftalarda 4 haftalık üretimini durdurma kararı alan Renault'da hibrit araçların motorlarını Türkiye'de üretecekmiş. Düşünün ne kadar yakın bir sürede olacağını. Sevinçten şu anda düşüp burada bayılabilirim. Yani. Değil mi? Çin'de sel felaketi. Evet. 6000'den fazla insan tahliye edilmiş. Anadolu Ajansı haberi. Geçiyorum. Tiber Özerk ilinden geçiyormuş Jinsha nehri. Normal seviyesinden ne kadar yükselmiş? 5 metre. 5 metre yükselmiş nehir. 5 metre yani İkisi, bir Selahattin'le bir ben böyle omuz omuza çıksak bence. 2,5 metre misiniz siz? Dev kangurudan bile büyüksünüz anlaşılan. Beni tamam, de siz de gelin. Ben de geliyorum. Tamam. Üçümüz üst üste binersek olabilir. En altta Selahattin tabi taşıyacak hepimizi, değil mi? Teknik masaya? Evet, teknik masa. 8000'den daha fazla insanın da tahliye edilmesi bekleniyormuş. Bölge, neyse ki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oh ibadet. Nijerya'da sel felaketi. Nijerya'da sürekli sel felaketi, evet. Demek diye düzeltmek gerekiyor galiba. Çin'de sel felaketi. Nijerya'da sel felaketi. Çin'de, yani Asya'dan Afrika'ya geçtik. Daha geçtiğimiz ay 100'den fazla insan hayatını kaybetmişti Nijerya'daki, evet, sellerde. 9 eyalette acil durum ilan edilmiş. Yoğun yağışlar, yıkıcı sel felaketleri. Önce 5'ti, şimdi 9'a çıkmış eyaletleri. 100'den fazla kişi, evet senin de söylediğin 242 gibi, son bir ayda. Ayın öyle sonuna mi? Doğru 242 kişi hayatını, evet, kaybetmiş. Oradan Endonezya'da sel felaketine geçelim. Sumatra Adası'nda zaten sürekli felaketler bölgesi, Endonezya Adası, bir yandan depremler oluyor, bir yandan volkan indifaları oluyor. Yanardağ indifaları. Sel felaketinde 22 kişi ölmüş. Hepsi farklı coğrafyalardaki sel vakaları bunların. Evet, 15'te kayıp var. Yemen'de kasırga ve sel felaketi. Yemen. Evet, Luban kasırgası olmuş. 15 yaralı, 13 ev hasar gördü ama daha kayıplar ve tam sayım yapılamamış. Yemen'de de yeni bir katliamdan bahsediliyor. Son olarak stratejik önemi olan Hayzin Hudeyde kentinde Suud öncülüğü koalisyon tarafından yapılan hava saldırılarında 17 sivil öldüğünden bahseden haberler var. Haziran ayında başlayan saldırılar sonucu 330 bin kişi de sivil, 330 bin sivil şehri terk etmek zorunda kalmış. Geçtiğimiz Haziran boyundan, ayının başından beri 330 bin kişi evini terk etmiş. Suudlar yüzünden. Temmuz, evet. Ağustos, Eylül. Evet. İspanya'da sel felaketi. Mallorca Adası'nda 8 kişi hayatını kaybetmiş. Yani Asya'dan, Afrika'dan sonra Avrupa'ya da geçtik. Akdeniz bölgesinde. Mallorca Adası'nda şiddetli yağışlar. Sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükselmiş. Çeşitli ajanslardan hayatını kaybedenler arasında 2 İngiliz vatandaşı da bulunuyormuş. Neresi demiştiniz efendim? Mallorca. İspanya'da Mallorca. Fransa'nın güneybatısının etkisini alan seller var aynı zamanda fırtınayla beraber. Orada da 3 kişi, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş. Fransa'da. Evet, Fransa'da. Aude bölgesinde. Bilmiyorum. Yani evet, telaffuzunu bilmiyorum. Ama güneyindeymiş. Nasıl yazılıyor? Aude. Od. Od. Od bölgesinde sağanak yağış ve sel baskını nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetmiş olduğu Euronews'un haberinde yazıyor. Evet. Endişe ediliyormuş. Ayrıca daha fazla atmasından. Başka karar şey de var, haberler de var. Karar Gazetesi'nin haberine göre Trabzon'da kuraklık felaketi bu sefer de. En kuraklık çok yağış mi alan kent? Trabzon. Evet. En çok yağış alan illerden biri Türkiye'nin Trabzon. Son bir yılda en kurak dönemlerinden birini yaşamış. Bayağı ciddi sorunlar. Geçtiğimiz hafta Araklı bölgesinde büyük bir sel vakasından ötürü insanların evlerine kadar girmişti yağmur suları. Gidecek yerim kalmadı, kalmaya yerim yok, komşularımda kalıyorum diyen insanlar vardı. Neresi bu? Trabzon, Araklı ilçesi. Ha, Trabzon. Hem kuraklık var hem de çok şiddetli, evet, sel olayları var. Afganistan'da kuraklık felaketi, iç çatışmalardan yorulan Afganlar bir de kuraklıkla boğuşuyor diyor Euronews. Birleşmiş Milletler acil yardıma ihtiyacımız var demiş. Ne kadar biliyor musun? Ne kadar efendim? Sadece 2018'de en az 275 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. 275 bin kişi 9 ayda, 10 ayda. Nereden bahsediyorsunuz? Afganistan'da. Zaten 2001'den beri savaş halinde. Acil yardıma ihtiyacımız var demiş. Bir haber daha veriyorum ve kapatalım. Demokratik Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın arıyorlar. Ha, gösterilen filmlerden birinde bir fedde gördün mü o filmi? Hangisi efendim? Kongo'da. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde büyük altın arama. Altın değil, sadece işte kobalt filan aranıyor. Hı hı. Evlerin altında başlamış çalışmalar. Evinde tünel kazıyor bütün aile. Hı hı. Çoluk çocuk bir araya geliyorlar. Metrelerce gidiyor. Onlarca metre ve bayağı maden arıyorlar. Ben böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Gördüm, çok etkileyici bir filmdi o da. Demokratik Kongo'da altın madeninde göçük olmuş. Yeşil Gazete'nin haberi bu. En az 32 madenci hayatını kaybetmiş. Büyük bir felaket bu da. Birçok madenci de halen 78 metre derinlikte mahsurmuş. Kurtarılırlar mı dersin? Elbette kurtarılırlar. Evet. Peki, ara verelim Ali Bey'le de, günün haberlerini Ali Bilge ile de çok parçalı bir toplam yapacağız bu sefer gene. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, Can, Selahattin, tüm ekibe merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Yaptalar. Evet, çok gene parçalı bir haber bütünü yapmaya, yani parçalı haberlerden bir bütüne ulaşmaya çalışalım her zaman. Pazartesileri artık böyle oluyor. O kadar çok konu birikiyor ki. Valla işte hafta sonu rahip meselesi nihayetinde çözüldü mü desek, yoksa hangi pazarlıklar altında bu işin olduğu konusunda bilgimiz yok. Evet, onun haberini bile veremedik biz. Onun için birazcık bahsederseniz seviniriz. İki yıldır çeşitli suç örgütleriyle ilişkilendirilerek tutuklu bulunduran Amerikalı rahip Bronson, Pastor Bronson, nihayetinde ev hapsindeydi. Ev hapsinden son mahkemede gizli tanıkların ifadelerini değiştirmesi suretiyle salıverildi ve ülkesine gönderildi. Ve gönderildiğinin hemen sonrasında da Amerikan Başkanı Trump tarafından kabul edildi. Bu son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde pek çok gerginliğin yaşandığı bir dönemden geçtik. Bu gerginlikler aynı zamanda zaman zaman yumuşamalara da kendini ve pazarlıkları bıraktı. Bunlardan biri Reza Zarrab'ın yargılanması olayı ki Bronson'da onunla bağlantılı olarak rehin tutulduğu bizzat Amerikan otoriteleri tarafından dile getiriliyordu. Son yıllarda Türkiye'nin iktisat politikaları ve dış siyaseti kısa süreli, sık sık 180 derece dönüşler dizayn edilen bir rotada gidiyor. Böyle idare ediliyoruz. Bronson yargılanması ve serbest bırakılması da Türk-Amerikan ilişkileri tarihine baktığımızda aslında mesela 1959 yılında İncirlik üstünde görevli Yarbay Alain Morrison olayı vardır ki biz bunu artık kaynakları kendi tarihimizde bulabiliriz Ömer Bey. Evet. 2005 yılında bir İncirlik tarihçesi dosyası hazırlamışız. Oradan hatırladım, buldum. Burada işte bu yarbay sarhoş bir vaziyette 13 kişinin arasına dalar arabasıyla, 11 yaralı, 2 ölü vardı. Bu yargılanma süreci Türk kanunlarına göre olmaz. İşte Amerikan kanunları da görevde bir der. Amerika'ya gider hiç yargılanmadan Türkiye'de. Bunun üzerine işte Amerikalıların nasıl bir tutumda, nasıl bir şekilde yargılanacağı konusu bütün şeyler boyunca gündeme gelir ki bu konuda Haydar Tunç Kanat, Milli Birlik Komitesi ve tabii senatörlerden Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yaptığı araştırmalar ve sonunda yayınladığı kitaptan Türk-Amerikan ilişkilerinde gizli kalmış üst tesis ve personel meselesini ve silahlar konusunu bir kapı aralanmıştır. Şimdi pardon, bir şey yani, soracağım. Morrison Süleyman lakabı da bu sebeple mi verilmişti? Hayır, Morrison Süleyman onun temsilcisi olduğu şirketin adı. Amerikan evet. Şirketidir Morrison. Evet. Yani Süleyman Demirel 60 darbesinden sonra bir serbest çalıştığı dönem var. O dönemde bir Amerikan şirketinin temsilcisi ve müteahhitlik yapar o dönemde. Ve bildiğim kadarıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin müteahhitlerindendir. Evet. İş yapmıştır orada yani. Ondan sonra o dönemdeki firmanın ismi. Bu Alain Morrison, soyadı böyle. Evet. Ondan sonra yani şimdi burada altını çizmemiz gereken husus şu. Biz son yıllarda işte sürekli iç ve dış düşman gösteren, ötekileştirme yapan, ötekileştirme operasyonları yapan, hedef gösteren, hukuki kurumları içe sayan, İşte bütün internet imkanlarını kısıtlayan, işte gazeteci, düşünür, susturan, içeri atan ve sık sık da batıya çatan, zaman zaman işte doğudaki Rusya'yla çatışmalar yaşayan ama bir esintiye göre bir gece Batı'yı seven, bir gece Rus sevmeyen, öbür gün tekrar Rus seven, tekrar Batı'da düşman kabul eden, böyle bir halde gidiyoruz. Yani 180 derecede dönüşlerimiz var. Bunu Suriye, Arap dünyasına da getirebiliriz. Libya'dan, Suudi Arabistan'a, Katar'a kadar. Raif konusu, arkasındaki ne tür pazarlıkların olduğu, muhtemel pazarlıkları tahmin ediyoruz olabilir. Ama burada altını çizilmesi gereken husus, yani birincisi iki liderinde hali pür meali belli. Yani iki ülkenin tepe noktalarında işte tencere dibin kara, benimki senden kara hali ziyadesiyle mevcut ama Birleşik Devletler'de kurumlar ve kuvvetler ayrılığı var ve kurumlar ayakta. İki liderde de anomaliler söz konusu ama iki ülke arasında fark, hukuki kurumlar ve kuvvetler ayrılığına dayanıyor. Burada Bronson'un serbest bırakılmasının ekonomik etkilerini birkaç şey diyemeyeceğim ama altın çizilmesi gereken husus şu. Bunu İlhan Ciyaner Bey yazdı. Bir demek için de onu kaynak göstererek başlamak lazım. Ciyaner gizli tanık uygulamasına dikkat çekti. Yani Türkiye'de uzun süredir bir gizli tanık uygulaması yapılıyor. Gizli tanık uygulaması bir yani bir hukuki temel dayanak olarak ortaya çıkıyor. Bronson'da da adamın serbest bırakılması gizli tanıkların ifadelerini geri çekmekle mümkün oldu. Ve bu husus, yani Türkiye'nin en önemli hukuki yaralarından biri olan bu husus, temel bir suç unsuru, suçlama unsuru olarak, yani bir delillendirme yöntemlerini kullanarak değil, gizli tanığın ifadesine göre yargılama ve sonuca ulaşma biçimi, kuralı, işleyişi haline geldi diyor. Evet, yani Cihaner'in yazdığı Bir Gün gazetesinde de yayınlandı. Evet. Ama çok ilginç olan şey tabii başta Franz Kafka olmak üzere önde gelen, dünyanın önde gelen yazarlarının da kaleme aldığı iç karartıcı romanlarında konularından birisi bu. Tabii gizli tanıklık, evet, adını sanını kimsenin bilmediği bir şeyin gerçek kabul ediliyor ve onların şeyiyle, ifadeleri olduğu söylenen bir takım laflarla, adları hiçbir zaman açıklanmadan yıllarca yatırılabiliyor. Herhangi bir delil, başka bir kanıt, iddia olmaksızın. Yani mesela Aydın Engin de dün yazmış bu konuda, şu papazı niye yargıladılar ki başlıklı yazısında T24'te. Önce gizli tanıklar yalancı tanığa dönüştü, ardından da bağımsız, tırnak içinde bağımsız Türk yargısı papazı 3 yıl 45 güne mahkum edip memleketine yolcu ediverdi. Ama asıl soru hala cevapsız diyor. Bu papaz Brunson'un mahkum edildiği örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu nerede, hangi örgütle ve ne yaparak işlemiş diye de soruyor ve demiş ki derdim papazı koruyup kollamak, savunup aklamak değil, onun arkası kalın, koskoca Amerika Birleşik Devletleri devleti ve onun namlı başkanı onu kolluyor ve koruyor, bana ihtiyacı yok ama göz ardı edilmesin, Brunson'un yargılanıp mahkum edildiği ancak hapiste filan tutulmayıp memleketine gitmesi için kapıların ardına kadar açıldığı bu ülkede aynı suç iddiasıyla tutuklanmış, hala hapiste olan ya da tahliye edilmiş bile olsalar çok daha yüksek cezalara çarptırılmış. Mesela biz Cumhuriyet davası sanıkları, onlarca, yüzlerce gazeteci, akademisyen, öğrenci, emekçi, Türk ya da Kürt politikacı var. Kanıt olarak ortaya konanlarsa papaz Brunson'unkilerden de zayıf, onun iddianamesindekiler kadar içi boş, pek çoğundaysa gizli tanık denen aşağılık muhbirlerin ifadelerinden başka kanıt yok demiş. Şimdi Cihaner bundan da yargılanan bir isim olarak sonuçta şunu altını çiziyor. Bronson'la kararak bütün bu yargılamaların şu anda bu konu, bu nedenle içeride bulunan mahkum edilen insanlar nedeniyle birinci etkin kurum olarak, yapı olarak bu gizli tanık uygulamasının ortadan kaldırılması ve sorgulanması gerektiğini altını, evet, çiziyor. Çünkü bununla adil bir yargılama yapılamıyor. Yani bugün işte demokrasi Kürt mücadelesi, hukuk mücadelesinin işte belli bir sıralaması yapılacak olursa baştaki hususların kaldırılması gereken, ezilmesi gereken hususların gizli gizli tanık uygulaması olduğu Brunson meselesinin bize hatırlattıkları. İkinci husus, yani buradan parçalı olduğumuz için hızla geçmek durumundayım. Biliyorsunuz İstinaf Mahkemesi Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak hususunda onadı mahkumiyeti. Şimdi bu konuda da İbrahim Kaboğlu güzel bir yazı yazdı. O da bu üç gazeteci, yazar, aydını illiyeti, bağını ve manevi unsuru sona erdirecek deliller bulunmadan suç ve delil icat etme pratiğiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkumiyetini değerlendirdi. Ve bu hususta dikkat çekti. Dikkat çeken yazı diyor ki, yani delil icat etme pratiğiyle yapılan uygulamalar. Ya yani bir gizli tanık uygulaması var. Brunson'dan kalkarak pek çok, ki Brunson burada gizli tanıklar ifade değişik. Yani gizli tanık idarenin, yürütmenin tanığı. Evet. Tanık. Bir de kuvvetler birliği olunca. İkinci husus, Altan kardeşe var, Ilıcak davasında, yani normalde delilden sanığa gidilmesi gerekirken delil icat etme yöntemiyle bir suç unsuru oluşturma ve bu suçla da mahkumiyetin, ki bu Kaboğlu diyor ki yani 1839, yani Yunan Abdülmahin bu yana gelenekselleştirmiş Tanzimat delil ve suç icat etme pratiğini devamlı ispat etmiş oldu diyor. Yani İstiklal Mahkemelerine ve Devlet Güvenlik Mahkemelerine daha önceki uygulamalarda, yani benim hatırladığım 3 Aliler Divanı'nda galiba Yılmaz Karakoç'un yazar, yani Kelerli, yani Ali Çetinkaya, o Ankara İstiklal Mahkemesi'nin İstiklal Mahkemesi, Kasap lakabıyla olan yargıç olmayan yargıçı, hukukçu değil adam yani. Hiçbir hukukçu değil. İstiklal Mahkemelerinde sıfır hukukçu var mahkeme heyetinde. Şöyle bir ifade hatırlıyor, mealen söylüyorum. Sanığın idamına, delillerin sonradan toplanmasına gibi. Yani böyle şimdi dolayısıyla iki tane şeye dikkat çekiyoruz. Hem Altanların, Ilıcakların davasında, yani suçun unsurlarını bulmadan, delil toplanmadan gizli tanık ifadesiyle yargılamak ya da delil icat ederek suçlamaya gitmek. Yani şu anda Türkiye'de mahkumiyetlerin çoğunun arkasında, ki ya da geçmişte yani herhangi bir, daha sonra darbeye ve illiyet bağı kurulduğu iddia edilen bir yerde çalışmış olmak, bir bankaya para yatırmak, Kaboğlu bunları da salıyor, suç unsuru olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bugün pek çok kişinin yargılamalarında gizli tanık uygulamalarının yarattığı vahim sonuçlar, ayrıca mahkemeler aracılığıyla yaratılan olmayan suçlara delilsiz bir şekilde yaklaşarak mahkumiyet kararlarının verilmesi altını çiziyor, üstünde duruyor. Ben de bir ufak ilavede bulunayım isterseniz, izin verirseniz. Yani Duvar, gazete Duvar'da da Aydın Selcan yazdı. Papaz kaçtı, Osman kaldı diye. Hapisten çıkamayan Osmanlar, pasaport alamayan Osmanlar, her hafta karakola imza veren Osmanlar, Osman. Yani sen, ben, biziz. Biz bize kalmışız. Papaz gider, bakan gelir, işler yürür, biz kalırız. Yine de unutmayın, siz Osman'ı diyor. Yani papaz için gizli tanıklar ifade verdi. 15 Temmuz başarılı olsa CIA direktörü olacaktı. Kısmet tevekkeli olamadı. Osman'ın böyle bir iddiası olamadı. İddianamesini bekliyor, Kavala'dan bahsediyor. Bir yıl olacak. Sevinmiştir Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu öğrenmekten diye bir yazı yazmış. Osman'ın günahı neydi? Barış istemek. Hayır, barış istemek başka. Gerçekten barış için uğraşmak başka. Osman barış için uğraştı. Uğraşmayıp barışın sözünü geveleyenlerden de Osman'ın etrafında toplananlar oldu. Al sana şebeke lideri diyor. Ve şöyle sormuş. Öyle değil mi Hüsnü Bey? Doğru mu Güler Hanım? Neden gözlerinizi yere indirdiniz? Şimdi fazla da şey etmemek lazım. Sizler de haklısınız. Herkes işine bakmalı. Herkes işine bakarsa huzur bozulmaz. Herkesin işinin güvencesi kim? Belli diyor. Bakın Alman Ekonomi Bakanı Altmaier 25-26 Ekim'de güzel ülkemizi teşrif buyuracaklar. Beraberinde 80 kişilik ağır sıklet Alman iş adamları heyetiyle. Hukuk ve aşkın ülkesine geliyorlar. Onlar geliyor, papaz gidiyor demiş ve sonuçta Malcolm X adı verilmiş Ankara'da yeni Amerikan Büyükelçiliğinin önünden geçen sokağa. Büyükelçiliğin arsası nereden tahsis edilmiş? Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinden. Türkiye hukuk devletidir, Osman da Türk vatandaşıdır, papaz Amerika vatandaşı, o fakir o görevde bulunduğu müddetçe iade edilemeyecek bir terörist vardı. Alman doğuda, gazeteci. O da gittiydi papaz gibi, Osman kaldı. Ve şöyle bitiriyor, hapisten çıkamayan Osmanlar, pasaport olamayan Osmanlar, her hafta karakola imza veren Osmanlar, biz bize kalmışız, papaz gider, bakan gelir, işler yürür, biz kalırız, yine de unutmayın siz Osman'ı diyor. Ben de ona bağlayacaktım, siz ağzımdan aldınız. Yani sonuçta bu iki olayı gizli tanıkla yargılananlar ve delil olmadan suçlanan arkadaşlar, gazeteci dostlar, kan Osman'a bağlayacaktım. Onda çünkü bir sene geçmesine rağmen iddianame bile ortalıkta yok. Evet. Bu örnekler üzerinden gittiğimizde Türkiye'de yani hukukla ilgili bağlantının ne kadar uçurumlar içerisinde olduğunu ve Türkiye İstiklal Mahkemeleri benzeri bir uygulama içerisinde olduğumuzu altını çizmek lazım. Yalnız bu konuda karar veren hakimlere, hukuk yargı bürokrasisine Ali Çetinkaya'nın, yani o Kel Ali, İstiklal Mahkemesi'nin kasabı diye nitelendirilen, sözde yargıcın sonunu okumalarını, bilmelerini öneririm. Sonuçta Ali Çetinkaya, biliyorsunuz, İstiklal Mahkemesi'nin o üyelerine şey verilir. Bir gece Ankara Palas'taki resepsiyonda Gazi der ki artık yeter, ben kurdum, ben kapattım der ve İstiklal Mahkemeleri üyelerinin o başındaki Ali Çetinkaya ve diğerlerine o dönemin en önemli arabaları hediye edilir. Palas'tan öyle çıkarak giderler. Ama Çetinkaya'nın sonu halüsinasyonlar, sandılarla çıldırarak ölür ve aslı insanların eşlerini, çocuklarını takip eder. Onların peşine düşer. Vicdanında kıvrana kıvrana öldüğü yazılır. Ve halüsinasyonlarla o asılan insanların, suçsuz yere asılan insanların yarattığı tahribatla hayatının sonunu getirir. Sonuçta bugün yaşadığımız Bronson meselesini hatırladıkları bunlar. Biraz da şeye değineyim, yani daha önce değinmiştik, Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliğe yol açan rahip meselesi, ekonomi üzerindeki katkısı nedir diye. Yani bunun çok bir katkısı var ama sanıldığı kadar yüksek bir katkı değil. Yani kur 2018 yılı ilk aylarına falan dönmüyor. Temel mesele Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin çok yükselmesi ve borçlanma hacminin daralması ve ekonomide konulan teşhislerin, bakın işte geçen hafta zabıta tedbirleriyle enflasyonu indirme programı açıklandı. Kimsenin bunları doğru dürüst değerlendirdiği yok, ciddiye aldığı da yok. Ve elbette Türkiye borçlanma piyasalarının büyük bir bölümün Türkiye dünya finans sisteminde Birleşik Devletler'in mutlak bir egemenliği var. Yani borç aldığınız piyasalar ve onun ülkeleriyle dalaşmanın getirdiği bir takım maliyetler var. Ama bu maliyetler ekonominizin, yani ilişkileriniz çok iyi de olsaydı, bu gerilimler yaşanmasaydı da ekonominin genel dünya ekonomisindeki gidişatı, Türkiye ekonomisindeki yanlışlar zaten bu ekonomik krizin içerisine sizi sokacaktı. Dolayısıyla çok yüksek bir karşılık alınmadı. Tabii pazarlıkların arkasında yatan bir halk bankası olayı biliyoruz ama Çünkü Halk Bankası biliyorsunuz yargı kararını verdikten sonra bir bankaya, yani ambargoyu denen bankaya kararı Amerikan hazinesi veriyor cezayı. Uygulama o şekilde. Bunun da olağanüstü bir katkıda bulunduğunu kurular ve borçlanma akışının da muazzam rahatlatacağı inancı bezleyenler yanılır. Mesele temelde ciddi bir ekonomik krizin içerisinde olduğumuzu uluslararası kuruluşlar ve ciddi ekonomistler ortaya koymaktadır. Şimdi bu iki husus, yani gerçekten Türkiye'de hukuk mücadelesinde uzun bir erimli yol var. Bunları öncelikler sırasında koyduğumuzda bu gizli tanık uygulaması ve delil ve icat etme, suç ve delil icat etme pratiklerinin başlığa konulması gerekiyor. Diğer bu haftanın haftaya girerken önemli şeylerden biri İdlib meselesi. Suç anlaşmasına göre yarın 15 Ekim'e kadar silah sınıflandırma tamamlanacak. Evet. Ne oldu biliyor muyuz biz bu açıklama? Bir dışarıdan gelen, dış basından bildiğimiz kadarıyla, bize de yansıyan kadarıyla İdlib'de cihadist, bu geçen süre içerisinde cihadist örgütlerin komutanlarına yönelik suikastler ve 300'e yakın komutan falan öldürülmüş. Öyle mi? Onu evet. Can, yani belki bu biraz daha yakından takip edenlerden biri, Can'a da soralım. Ben galiba BBC miydi? Can'a da soralım tabii. Bir saniye. Evet. Bu konudaki kaynak galiba BBC'de olması lazım. Diyor ki en sonda hatta önemli bir HTŞ. Ne oluyor? Hayat Tahrir Şam'ın. Hayat Tahrir Şam, evet. Ondan sonra onun komutanından biri öldürülmüş. Ve Sputnik kaynak. Sputnik. En üst yükseklik bir şeymiş. Son 4 ayda 320 komutan suikast sonucunda öldürüldü diyor. Şimdi burada yani verilen demeçlerde biz ne diyorduk? Lavrov da diyor ki yani daha önceki şeyde de Suriye'de biz bu anlaşma geçici bir anlaşmadır. Daha sonra diyor yani davetsiz bulunanlar bu toprakları terk ettikten sonra, bu da geçen haftanın hikayesi, bu iş son bulacak. Suriye halkı, Suriye devleti buranın egemen unsurudur diyor. Ve gerçekten soruyoruz, 15 Ekim yarın Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye cihadist örgütlerin silahlandırılmasını bir nevi garantörlüğünü üstlendi. Bu konuda neler yapıldı? Bu konudaki gelişmeler hakkında kamuoyuna yansıyan bir bilgi yok. Muhtemelen Rus tarafı, Suriye tarafı, İran tarafı da zaten bu kendilerinin üstlenmekten hiç istemediği bu işi Türkiye'nin üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duymuşlardı. Ama herhalde yarından itibaren bu hususta Türkiye'nin müttefikleri, şu anki müttefikleri tarafından sorgulanacaktır ve Türkiye'de de herhalde muhalefet de sorgulanacak. Aynı şekilde Sputnik'in bir haberi daha var. Bu arada heyet hayat değilmiş, onu düzeltelim. Heyet Tahrir Şam. Evet, ben de öyle biliyorum. Evet, doğru efendim, doğru söylediniz. Suriye'nin İdlib kentinde El-Kaide bağlantılı örgütlerle Türkiye destekli muhalif örgütlerin Soçi Anlaşması kapsamında ağır silahlarını çekmesi Suriye muhalefetini memnun etti diye Hikmet Durgun'un görüşü var, yorumu var. Yani analiz haberi var Sputnik'in internet sitesinde. Ben diğer taraftan, Türkiye'nin masaya oturduğu diğer taraflarda bu olayın gerçekleşmediğine ya da kaygıların olduğuna dair bir haber göremedim açıkçası. Yani olmadığına dair, çekilmediğine dair. Peki çekildi de nereye çekildi ve bu silahlar mı? Evet, öyle evet, en çok sorduğumuz sorulardan biri de buydu. O gidecek yerleri var mı yok mu ve varsa nereye gidecekler sorusu. Gidip de mi gidiyor bunlar? Evet, çok ciddi bir soru olarak devam ediyor. Gidip de mi gidiyor, nereye gidiyor? Almıyorlar efendim. Mülteciler de dahil olmak üzere Türkiye'nin daha önce almayacaklarına dair, bir göçmen akın olduğuna dair, almayacaklarına dair bu insanları çeşitli açıklamalar yapılmıştı. O zaman büyük hepsini öldürebileceğini de düşünebiliriz. Kendi kurdukları tampon bölgede de evet, muhtemelen. Yani. Elbap olsun, Afrin olsun, o bölgeler olsun. Evet. Başka bir yer benim aklıma gelmiyor. Yani bu konuda bu hafta herhalde kilise ağrısı gerçekten konulardan biri olacaktır, evet. Bu. Evet. İşte ne oldu ne bitti. Yani İdlib envanteri, Soçi envanteri. Çünkü sonuçta şunu da söylüyor. Lavrov diyor ki yani bu anlaşma geçicidir diyor. Başarılı olsa da Lavrov Dışişleri Bakanı Rusya'nın. Evet. Rus Dışişleri Bakanı, Suriye'de bulunan herkes, özellikle de davetsiz bulunanlar, bu toprakları terk ettikten sonra son bulacak mesele diyor. Evet. Bunu herkes anlayabiliyor. Şimdi ne diyorsun Türkiye'ye? Sen orada karakol bu işleri yap, bu temizliği bitir, dön memleketine. Doğru mu? Evet. Aynı zamanda bir iki günlük bir gecikme de olabileceğini söylemiş Lavrov da. Evet. Silah bırakmadı. Evet. Bir de bu arada Membiç meselesi var ki Fırat'ın doğusu. Orada en son sabah dikkatimi çekti. Yeni Şafak Fırat'ın doğusu içinde Türkiye ile Suriye birlikte savaşabilirler diye bir yazarı değerlendirmede bulunmuş. Genel yayın yönetmeni olan kişi sanıyorum. Yani sonuçta şunu söylemek, Türkiye'nin dış politikasında ve iktisat politikası demeye bile yani içeriği itibariyle böyle bir şeyden, yani siz zabıta tedbiriyle iktisat politikası diyemezsiniz de onun için kendi kendimi tuttum. Ekonomik tedbirlerinizde çok zigzaklar çiziyorsunuz, 180 derece dönüşler yapıyorsunuz, o bir gecelik ilişkiler yaşıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, başka ilişkilere giriyorsunuz, tekrar dönüyorsunuz. Bunlarla bir ülkenin sağlıklı bir şekilde idare edilmesi mümkün olmuyor. Ve bu temelde hedef şu oluyor, bu rejimin sürmesi ve bu rejimin sürmesi için seçimlerin, göstermelik seçimlerin, yani bir anlamda demokratik ülkede olması gereken kurallara uygun olmadan yapılan seçimlerin gerçekleşmesi, ki bu konuda da son Aralık yerel seçimler, Mart'ta yapılacak yerel seçimler, bu hususta da işte kendi iktidarının zayıfladığı alanları da görüyor AKP Genel Başkanı. Özellikle büyük şehirlerde görevden almalar ve yaşanan bu zikzaklar, ki Brunson olayının yarattığı tahribatı nasıl önleyecekler? Muhtemelen Suriye'de başka bir adımlar atarak böyle dengelemeye çalışıyorlar genelde. Alo? Alo. Da, efendim, duyuyor musunuz? Ha, şimdi evet. Bir kesiklik oldu gibi. Kesinlikle geri oldu, geldi. Evet. Sonuçta başka konularımız da var. Yani bunlardan biri yerel seçimler. Yerel seçimler Türkiye'nin, yani genel seçimlerden sonra kapının aralığına, yani kapı aralığına bir ayak konulmuş durumda. O da yerel seçimler. Eğer bu ayak, iki şey var. Bu yerel seçimlerle kapı biraz daha 60 derece falan, yani o da büyük şehirlerin, Ankara, İstanbul, işte 30 büyük şehir var. Onlarda muhalefetin etkinliği söz konusu olursa kapı biraz alınır, içeriği biraz demokrasi havası gider. İşte gizli tanıklar, delil üretme, suç üretme gibi hukuki mesafeler üzerine gidilebilir. Ama bu konuda bu ayak kapanırsa o zaman gerçekten iktisadi krizin etkileriyle çözülmeler bile söz konusu olsa uzunca bir süre Türkiye demokratik bir nefes alma imkanından tamamen yoksun kalacaktır. Ki bunun adımını şurada görüyoruz. Onunla bağlayayım. Başka konular var ama bitirelim. Evet, evet, bitirebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası hisseleri. Bu konu aslında 1900, aslında bunu daha sonra değil, 53'te Demokrat Parti de bu konuyu gündeme getirdi. 53'te de el kondu. Hazineye devredildi. 27 Mayıs'ta tekrar iade edildi. Bunların biraz altını çizelim. Ondan sonra 12 Eylül partiyi kapatınca yine aynı şey oldu. Ve 95'te galiba partiler tekrar açılınca iade oldu. Hisseler tekrar hazineden Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama burada şu var. Cici bir muhalefet olacaksan muhalefet ol. Ya da bakın işte MHP gibi yeni destekleyen eskiden daha sert muhalefet yapan muhalefet partileri var. Bundan sonraki çizilen rol budur. Yani Türkiye'nin eğer yerel seçimlerde o nefes alıcı bir aralık genişletilemezse çakma muhalefet, göstermelik muhalefet olunur. Yoksa yani parti sert muhalefete tahammül eden bir rejim yok Türkiye'de. Ona da müsaade edilmez demek istiyor. Hissene de el koyarım, partine de el koyarım. Yani böyle bir şey aramak pek evet, lazım. Yerel seçim meselesini de tabii daha birazdan takip etme fırsatımız olacak ama önemli bir noktaydı. Peki burada bitirelim isterseniz Ali Bey. Tabii tabii. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.40, 9.42 hatta. Biz bir atladığımız küçük bir haber vardı. Eklemeyi unuttum sonunda. Benim elimin altındaydı ama. Suriye'den belki mülteciler gelmiyor. Ama başka gelen bir şey var ve önemli bir haberdi. T24'te gördüm. Suriye'den bir toz bulutu gelmiş. Evet. Müthiş bir şey. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'la Viranşehir ilçelerinde. Tabii o tipik şeyi söylüyorlar, klişe cümle, hayatı olumsuz etkiliyor, hayatı olumsuz filan etkilemiyor, hayatı mahvediyor, yaşanmaz kılıyor aslında bu, iklimin bir parçası bu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusundaki uyarılar da aynı klişe içerisine giriyor evet. Bana kalırsa. Ama bunu da kimler? Uzmanlar, yaşlıların, çocukların ve solunum sorunu olanların, yani çocuklar okula gitmesin, yaşlılar evden çıkmasın. Hastalar da ya hastaneden ya da evlerinden çıkmasın diyorlar. Güzel. Yani Suriye üzerinden gelmiş toz bulutu güneyden esen rüzgarla özellikle Ceylanpınar ve Viranşehir'de etkili olmuş. Görüş mesafesi yani sokağın karşısını bile göremez hale geliyormuşsun. Bir de aldığın ciğerlerini aldığın şeyi düşün. Peki soru şu. Bu haftanın ilk sorusunu sorayım artık. Buyurun efendim. Yetkililer, onlar da bir uyarıda bulunmuşlar mı bu konuda? Uzmanlar tamam çıkmayın demişler. Yetkililer ne demiş? Yetkililer evi oturun oturduğunuz yerde evde açın Mad Max filminin sonuncusunu izleyin. Aynı görüntüler var. Mad Max filmini izleyenler bilirler. Yetkililer mi demişler? Kum bulutunun böyle gelmesi arabaların üzerine ellerinde silahlarla beraber neyse, dolaşan insanlar. Filan gelmesin de toz bulutu gelsin gene de. Öyle mi diyorsunuz? Tabii bir maske takarız. Olur bir tane. Maske dağıtımına geçilmemiş. Yasak toz değil mi? Maske takma. Ha yasak doğru. Evet. Toz maskesi. Toz maskesi de yasak. O da aynı şekilde suç unsuru taşıyan deliller arasına girebiliyor kimi zamanlarda. O zaman yapılacak bir şey yok. Devam edelim. Bir de bu Evrensel Gazetesi'nde ilginç bir şey var. Ona da bir iki satır değinelim istersen. Çorlu meselesi. Unutuldu gitti değil mi? Evet. Tren kazası deniyor buna. Klişe. Yani tren kazası mıydı o? Kaza olarak nitelendiriliyor. Evet. Yetkililer tarafından. Aralarında çocuklar da bulunan 25 kişi öldü. Ve aradan 100 gün geçti. 3 ayı aştı. Adalet hala gelmedi deniliyor. Evet. Evrensel'in manşet haberi. İhmal var ama sorumlusu yok. Ödenek yokluğundan yapılmayan bakım ihalesine, yol bekçilerinin olmamasına, rayların eski menfezlerinin altının boş olmasına kadar bir sürü ihmale rağmen hiçbir yetkilinin ceza almamış olması ailelerin öfkesini daha da büyütüyormuş. Evrensel'de evet, yazdığına göre. Aslında binlerce kişi öldük demiş değil mi? Evet. Aileler. Peki neden böyle oluyor? Sorumluların ortaya çıkarılması adalet anlayışı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorumluluğunda değil mi? Adında birinci kelime olarak geçiyor adalet. Adalet de yani şey bir kelime biliyorsunuz. Ne tarafa doğru çektiğinize göre değişen bir kelime. Adalet. Evet ilahi adalet. Rahip Branson davasında dua gördüğünüz gibi. Dua etmiş onlar. Rahip Branson'la. O doktrine Trump, göre zaten öyle değil mi? Suratınıza vuranı öbür yanağınızı çevirin. Tokat atan. Türkiye içinde ailesi de Erdoğan'a teşekkür edildi. Bir teşekkür de Suudi Arabistan'dan gelmiş Erdoğan'a. Öyle mi? Evet. Salman, Prens Salman reformcu ve aynı zamanda da katil olduğundan şüpheleniliyor. Uluslararası katil olduğundan şüpheleniyor ama demiş bu birleşik hani çalışma grubu kuralım diyorlar ya. Evet, kimi göndereceklermiş? Daha önce gönderdikleri ekibi mi? Gönderdikleri söylenen ekibi mi? Çeşitli fotoğrafları vardı ya. In Cold Blood diye de romanı vardır. Truman Capote'un. Şey yani tamamen soğukkanlı bir cinayet olduğunu Türkiye'den adı açıklanmayan yargı şeyler yetkililer söylediler. Amerika Birleşik Devletleri de yardım elini uzatmak istediğini söyledi CIA üzerinden. İsterse konuya açıklık getirebilecek kadar profesyonel olan ekibini gönderebileceğini açıkladı. Vallahi çok acayip bir durum yani dünyanın yani uluslararası hukukun babası olarak kabul edilen Hugo Grotius'un işte 17. yüzyılda kurduğu söylenir. İlk, o tarihten beri görülmüş en büyük yani Kadeş Anlaşması'nı filan bile anlatılamayan bir şey var. Yani elçiler arası böyle şeyler kullanılamaz hiçbir şekilde. Türkiye'nin itibarına da büyük gölge düşüren bir olay olarak da bilinir. Evet ama Suudi Kralı teşekkür etmiş. Öyle mi? Evet Erdoğan'ı aramış. Ortak çalışma grubu için teşekkür etmiş. Bu yeni haber BBC'den, BBC Türkçe'den Erdoğan ve Selman bin Abdülaziz ilk kez bir telefon görüşmesi yapmışlar. Ben sana söyledim iyi haberler gene çıkacaktır diye. Rahatladın değil mi? Evet. Ve kralın Türkiye ile ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun altını çizdiği de veliaht aktarılmış. Veliaht Prens. Kral oldu mu? Her tarafta kral da yazıyor ama Veliaht Prens. Belki de olmuştur. Hatta Selman, kadar... Kral Selman diye geçiyor. O da rahmetli oldu zaten. Evet ama yani çok güzel aslında. Selman bin Abdülaziz El Suud öldü. Ne zaman? Bu da Selman. 2 sene önce. Oğlu. Oğluna kendi ismini vermiş. Evet. Selman Junior mı deniyor o zaman? Bu Muhammed bin Selman. Muhammed bin Selman. Diğeri Selman bin Abdülaziz El Suud'du. Britanya basınında pardon Amerika Birleşik Devletleri Batı basınında İngiliz basınında nasıl geçiyor biliyor musun İngilizce basında? Nasıl efendim? MBC. MBS. MBS. Kısaltılması mı? Evet kısaltılması. MCT gibi benimkisi de öyle. Evet. MC de diyebilirsiniz kısaca. Benimki kısaltılamıyor çünkü Ö yok. Ö mü yok? Alman basınında bir tek olabilir. Oo, das ist schön. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da cumartesi günü bir açıklama yaptı. Soruşturma giderek derinleşiyordu. Ya adam, en sevdiğim şey derinleşen soruşturmalar. Evet, videoları var. Girdiği tarihi belli, çıkmadı ortada. Ayrıca başka kısmi videolar olduğu söyleniyor. Hı hı. Bir de 15 kişinin gelip hangi otellerde kaldığı bir gün önceden sonra intikal ettiği konsolosluğa ve orada yanlarında kemik testereleri getirdiğini de duymuş muydu? Bunlar aynı zamanda askeri cerrahlar da askeri şeyin içerisinde Suud askerlerinin arasında bulunan yüksek seviyedeki doktorlar. Gelen kişiler peki, olduğu söylenenler. Kemik şeyini için kemik testeresi. Kemik testeresinin için. Hı. Niçin? Yani neye ihtiyaç duyulmuş? Testeresi niçin diye mi soruyorsunuz? Yetkililere sormak lazım. Evet, soruşturmayı derinleştireceğine evet, göre bunun üzerine çalışacaklardır herhalde. Soruşturma giderek derinleşiyor. Ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Teşekkür demiş. De etmiş ama Erdoğan'a. Şükran. Evet şükran. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da ortak açıklama. Güvenilir bir soruşturma yapın demişler. Onları da çok seviyorum. Kral ben. Selman, kral değil Veliaht Prens Selman... Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez demiş. Geçtiğimiz sene evet. Katar krizinde gördük ne kadar kuvvetli ilişki olduğunu Türkiye ile Suudi Arabistan üzerinde. Evet Kaşıkçı meselesi de böyle yani çok tuhaf durumlardan bahsediyoruz. Akıbetiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı Suudi Arabistan. Muhalif gazetecinin dünkü açıklamasında da işte dün mü krallık atılacak herhangi bir adıma daha fazlasıyla karşılık verecek. Demiş aynı zamanda. Bir de sert atıyor. Böyle Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve bu konuda kraliyet hükümetinin suçlanmasıyla ilgili bütün haberler asılsız da demiş. Konsolosluğa girdiği 2 Ekim saat 13'ten itibaren haber alınmıyor. Evrakların hazır değil demiş. 2 Ekim'de gel demiş 28 Eylül'den sonra. Her şey hazır yani. Ve fena halde misilleme yaparız diyor. Şimdi Metin Münir de T24'te yazısında diyor ki ne olacak dersiniz diyor. Türkiye bir öğreneceğiz sanırım ama hükümetlerden değil, konuyu araştırmaya başlayan Amerikalı gazetecilerin yazılarından. Türki Bin Bandar'ı tanıyor musun Prens? 2015'te uyutularak Fas'tan kaçırıldı. Bin Bandar? Bin Bender? Bin Bender. Suriye'deki savaşın önemli aktörlerinden bir tanesi olduğu da söylenen. Evet. Binder Bin Sultan, Bender Bin Sultan değil mi? Yanlış mı? Neyse. Yani öyle. Türkiye Bin Bin Bender. Türkiye. Ha, Türkiye olan. Türkiye Bin Bender. Çok isimler birbirine benzedi. Evet. Aşağı yukarı aynı zamanda aynı şey Milano'da Suud Bin Seyf El Nasr'ın başına geldi. Bir yıl sonra karıştırdım. Sultan Bin Türki Abdülaziz Paris'te Suudi istihbaratının tuzağına düştü. Ama bunların üçü de dik başlık yapan prenslerdi diyor. Aşırı olmasa da rejimi eleştiren bir gazeteci ilk defa böyle bir muameleye tabi tutuluyor ve ilk defa bu kadar korkusuz ve utanmazca demiş Münir. Hı hı. Suudi Arabistan Orta Doğu'yu cehenneme çeviren menfur rejimlerin en menfurlarından biridir. Menfur nefreti demek, yani nefret duyulacak. Kaşıkçının canlı veya cansız ortadan kaldırılmasında Suudi kraliyet ailesinin sorumlu olduğundan şüphe yok. Ama Orta Doğu'da Amerikan politikasının temel direğidir. Ayrıca Amerikan ve İngiliz silah endüstrisinin en büyük müşterisidir diyor. Yemen'de Şii halka karşı yürüttüğü Gaddar Savaşı'nda ona arka çıkan bu iki ülke mi Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın kalbini kıracak ya demiş. Veya Washington'ın dümen suyundan ayrılmayan Fransa veya Almanya mı? Veya kendi ülkelerinde basın özgürlüğünü katleden Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri veya gazeteci düşmanı Rusya ve Çin mi diyor. Yani zaten Avrupa'da da gazeteci öldürmeleri, Avrupa Birliği ülkelerinde hükümetlerindeki kokuşmuşluklarla savaşan 3 gazeteci bu yolda canını verdi diyor. Biri Malta'da. Yakın bir zamanda Bulgaristan'da gerçekleşen evet, bir cinayet vardı. İşte onları söylüyor. Yani AKP rejimi olayın üstüne gürültüyle gidip Riyad'la ilişkilerini özellikle bu ekonomik kriz zamanında daha da kötüleştirmek ister mi? Yoksa bundan bir çıkar elde etmeyi mi yerler diyor. Yani demokratik ülkelerde Kaşıkçı cinayeti aydınlanmaz ve Batı Suudi Arabistan'a hak ettiği cezayı vermezse bu sefer istihbarat örgütleri de bu ava katılacak. Kendi ülkeleri dışındaki muhaliflere dehşet saçacaktır diyor. Bu çok önemli bir analiz yani. Ve nitekim Economist dergisinde de Türkiye'nin İstanbul'un özellikle bayağı bir muhaliflerin bulunduğu bir merkez olduğunu söylüyor. Ama onun arkasından da şimdi büyük de bir kaygı içinde olduğunu da söyleyen derin bir analiz yayınlandı şeyde, The Economist dergisinde. Ama ben Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüş olması halinde Suudi Arabistan'a vereceği ağır cezanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Ben de. Nasıl bir ceza verebilir? Daha 2 sene önce aynı küreye el tutmuş insanlar bunlar. Damadı en yakın arkadaş. Evet, ne yapacak? Damadına şey mi diyecek? Yani, şu arkadaşına bir şey söylemeyecek. Evet, yani herhalde. Nasıl bir ağır ceza olabilir ki? Döv onu. Hepiniz oradaydınız be denilecek bir nokta değil mi aynı zamanda bu? Evet, ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuza da şüphe yok. Bu konuyu da devam ettireceğiz zaten. Konuşmaya devam ettireceğiz. Çok sayıda haber var elimizde maalesef. Ama bu olayda şeyi unutturmasın. Suudi Arabistan'ın gerçekleştirmekte olduğu savaş suçları olarak da nitelendirilen yeni katliamların Yemen'de şu anda devam ediyor olmasını. Tabii. Ve ayrıca da Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu yolundaydı yakın zaman öncesine kadar. Evet. Birleşmiş Milletler'de onu da unutmayalım. Son hava saldırısında 17 sivilin öldürdüğünden bahsediliyor. Haziran ayında başlayan saldırılar sonucu 330 bin kişi de Taiz kentini terk etmek zorunda kalmış. Fakat nişanlısının Hatice Cengiz miydi? Udeydey, pardon. Kaşıkçı'nın Türkiye'den nişanlısının Hatice Cengiz'di galiba adı. Bakalım. New York Times'da yayınlanan bir şeyi var, yazısı var ve müthiş bir yazı aslında. Artık şey kalmadı diyor. Yani öldükte en sevdiğin yakının gittikten sonra korku diye bir şey kalmaz, sadece acısı kalır. Sonuna kadar mücadele. Cemal'i kaybettiysek sadece kınamak yetmez, onu bizden alan insanlar siyasi konumlarına bakılmaksızın sorumlu tutulmalı ve hukuki çerçevede cezalandırılmalıdır çağrısını yapmış aynı zamanda. Evet. Hatice Cengiz Orta Doğu'nun kaybedilmesinden bir yüzyıl sonra İstanbul yeniden Arap başkenti oldu diyor The Economist'ten buldum şeyini, Gonca Tokyo'yu çevirmiş T24'ten. Evet, suikastler de başladı. Bunları da takip edeceğiz. Kendilerini hiç güvende hissetmiyorlar diyorlar. Evet, bu biraz uzatmalı olarak devam edeceğiz. Şimdi ama haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer. Günaydın Can, Selahattin. Günaydın İzel Bey, merhaba. Nasıl vaziyet? Vaziyet iyi, harika. Bomba gibi. Evet, hemen de şey yapalım. Güzel, torununla başlıyorsun galiba. Anlayamadım. Torununla başlıyorsun meseleye. Evet evet, yani şimdi belki haberiniz yoktur, duymamışsın. Peki, geçmedi basında. Geçtiğimiz hafta bu hükümetler arası iklim değişikliği raporu yayınlandı. Ha öyle mi? Biz duymamıştık. Şimdi öğreniyoruz. Evet. Ya bizde gündem çok yoğundu. Bizde de. Fakat gerçekten de dünyanın pek çok ülkesinde bu karikatürcüler kıyameti kopardılar. Yani özellikle Amerika'da o Michael kasırgasının etkisi de var tabii bunda. Birçok insan öldü, evet. Efendim? Birçok insan da öldü Michael kasırgasında ve bir nükleer bomba düşmüş gibiydi. Evet. Şimdi tabii bu 1,5 derecelik sınıra 2030 yılında ulaşılacakmış şükür galiba. Evet. Yani kısacası önümüzde 12 yıl gibi bir insanlık tarihi açısından hayati bir dönem varmış. İşte benim torunum da 10 yaşındaki torun bir yerlerde gördü, okudu. Yani bulduysa dedi, dedi dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapıyor musunuz bari? Mahcup oldum. Hani katı işi diyor, çok ilginç. Yani. gerçekten de bu hafta gazetemdeki köşemde yayınlanmak üzere bu konuda çok güzel bir karikatür hazırlamıştım. Geçeni yaptım, eskizini. Fakat benim çarşamba günleri yayınlanıyor. Yani pazartesi ya da salı teslim ediyorum. Acele etmedim nasıl çizerim diye, mürekkeplerim diye. Bir de baktım ki Taylandlı bir asiletsiz karikatürcü var. Daha önce de bu programda karikatürünü anlatmıştık. Yani aynı temayı işlemekle kalmadı. Neredeyse tamamen aynı ispiyi benden önce kullandı. Zaten bu adam şey gibi, fabrika gibi. Her gün beni bir iki karikatür çizip yayınlıyor. Şimdi mecburen ben çizemedim. Fakat bu Taylandlı Stefan Ferey'in çok da güzel bir şekilde anlattı. Anlayamayanlara izah tarzında, biraz da şematik böyle anlattığı o karikatürü anlatmak istiyorum. Lütfen. Bu Banksy'nin geçen haftaki müzayedesinden ilham alıyor. Evet. Hatırlayacaksınız. Sokak çalışıyor. Ben sesinizi iyi alamıyorum. Kusura bakmayın, onun için tekrar atıyorum. Yok, evet. Rica ederiz. Banksy'nin konusunu da ele alma fırsatımız olmamıştı. Çok iyi hatırlattı müzayedede. Kendisi bir saadet oldu. Şey de yapmış. Hatırlayacaksınız, bu müzayedede tam böyle 1 milyon 400 bin dolara satılmış eseri. İşte sattım falan derken hemen o anda bir mekanizmayla eser kendini imha etmeye başladı. Son anda işte yarısındayken falan durdurdular. Shredder denen, yani şeritler halinde eseri mahvetmiş, balona giden kızın hikayesi. Evet. Fakat tabii eser şimdi daha bir değer kazandı. Tabii. iki katına çıkmıştır. Evet. Stefan Ferey de bu çerçeveyi gösteriyor. Fakat o balonlu kız vardı eserde. Evet. Hani kırmızı balonlu, kart balonlu hatta bir kız var. O kız yok. Onun yerine dünyamız var. Hmm. Ve hemen çerçevenin yanında Bu defa Banksy biliyorsunuz yüzünü hiç göstermek kim olduğu belli değildir falan filan ama burada Banksy yerine bir adam var, bir devasa bir adam, elinde de kumandayı tutuyor, uzaktan kumandayı. Bu adamın kafası, saçları zaten böyle fabrika bacalarından oluşmuş. Tepesinden dumanlar, kara kara dumanlar çıkıyor. Ağzından dili de böyle bilen dili gibi falan, böyle korkunç bir adam, kocaman. Vücuduna da corporations, yani şirketler diye yazmış sanatçı. İşte bu adam elinde bir zincir tutuyor. Zincirin ucundaki halka kendisinden daha küçük bir adamın boynunda. O koca adam küçük adamın ayağına da basıyor. Batarken canı yanıyor küçük adamın. Fakat adam hala çene yapıyor. Bla bla bla diye çene yapmaktan geri kalmıyor. Bir yandan da terliyor. Küçük adamın gövdesinde ise politikacılar yazıyor. Yani şirketler politikacıların politikacıları zincirlemiş boyunlarından ayaklarında basıyorlar. Politikacılar bla bla bla diye laf üretiyorlar. Dermekten geliyor, dermek zorunda kalıyor diyelim. Evet. Politikacının hemen sağında da daha küçük bir karakter var. Daha doğrusu bu bir çocuk. Benim torun mu acaba? o da terli ama onun kafası biraz karışmış. Elinde tuttuğu bir akıllı telefon var, ona odaklanmış. Heyecanla telefona bakıyor. Anlaşılan bir şeylerin farkında ama aklını çelen başka bir şeyler de var. Stefan Perey bunu bu şekilde şematik dediğim gibi anlatmış. Yalın bir şekilde anlatıyor. Fakat ben kafamı kurcalayan başka bir şey var. Belki siz cevap verirsiniz. Soruları seviyorsunuz zaten sormayı. Ben de sorayım. O politikacının zincirini elinde tutan o kocaman adamın zinciri kimin elinde acaba? Yani onu kim yönetiyor? Çünkü bu sorunun cevabı sanırım pek çok şeyi de çözebiliyor. Bugün o dev şirketlerin yönetici koltuklarında oturan o CEO'lar hepsinin gelecekleri de pamuk iplerine bağlı. Yani hep rakamlar konuşuyor, bilançolar konuşuyor, kar azaldıkça, ciro düştükçe CEO gidiyor, borsada değer yitiriyor falan filan. Bir kısır döngü var gibi geliyor bana. Bunun cevabını istersen kısacık daha sonra ayrıntılı bir konferansta da konuşmak üzere bırakalım ama ben kısa bir şey vereyim. Büyük şirketlerin, dünyayı yakmakla meşgul olan şirketlerin çocukları, torunları ve gelecek kuşakları umurlarında bile değil. Onlar için bir tek şeyin geçerli şeyi var, sorumlulukları tek, hisse senetlerinin, yani hissedarların toplantısında azami karı elde etmek. Mangır yani. Onun dışında bir şeyleri yok. Yani bu konuda işçilerine hisse dağıtmayı, ucuz üretim yapmayı, ucuza araba satmayı söyleyen T model Ford'u ilk üretime soktuktan sonra Henry Ford hisse senedi toplantısında yargılandı ve mahkum oldu. Maksimum kardan başka bir şey düşünüyorsun diye Ford şirketinin hissedarları tarafından. Dolayısıyla onun elini tutan başka kimse yok. Sistem var. Bence. Sistem var. Evet. Dediğin gibi konferans yapıyorum. Neyse peki o zaman hızla ikinci karikatüre geçelim. Orada o daha böyle fantastik ve daha iç açıcı bir karikatür aslında. Bunu da Avrupa'da bir karikatürcü Hollanda'dan Pierre Royals çizdi. Bu karikatürde okyanustan bir kesit görüyoruz. Suyun altı ve üstü, hani buzdağının üstü altı gibi. Suyun altındaki görüntüden başlayalım. Kocaman bir iskelet var. Homo sapiens yazılı bir sandığın üstüne oturuyor. O Rodin'in meşhur düşünen adam pozisyonunda. Ve elinde de yılcık, yani acil yazan iklim raporu var. Ve adam iskelet olmuş artık. Hala düşünüyor. Rapor da zaten parçalanmaya başlamış. Kenarından gidiyor böyle. Suyun içinde yok oluyor, eriyor. Evet. Suyun yüzeyinde ise manzara müthiş, muazzam, çok güzel bir manzara var. İskeletimizin kafasının tepesi suyun yüzeyinde tropik bir adaya dönüşmüş. Yani üzerinde Paris palmiyeler falan var. Zamanda gün batımı. Karikatürün altında karikatürü alıntıladığım Le Monde logo bir soru yerleştirmiş. Sonun başlangıcı mı diye. Karikatürde çok uyumlu bir soru sanki. Evet, torununa onu da göstereceksin tabii, değil mi? Efendim? Torununa onu da göstereceksin bu karikatürü. Tabii tabii, torunuma bir sürü, o kadar çok karikatür var ki aslında bunlardan yani özellikle de geçen hafta yayınlanan karikatürlerden başlı başına bir kitap bile olur, evet, yardım evet. olur yani. Çok sayıda karikatür var. İklime ara vereceksek, geçen hafta yine dünya karikatürcülerinde bizimkileri meşgul eden konuların başında ikinci sırada, hatta Brezilya seçimlerinden de önce bu Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin 2 Ekim'de İstanbul'daki bu Suudi Arabistan konsolosluğuna geldikten sonra kaybolması meselesi vardı. Bu konuda da çok karikatür çizildi. Ben bu karikatürü New York Times için İsviçreli karikatürcü Patrick Chabat'ın çizdiği karikatürü yine torunumu düşünerek aldım. Çünkü bu karikatürde kralı görüyoruz. Kral Selman bin Abdülaziz mutlu, çocuklara bir soru sormuş. Herhalde benden ne istiyorsunuz falan gibisinden bir soru. Soldan sağa doğru cevaplar geliyor. Önce bir kız öğrenci araba kullanmak istiyorum diyor. Hemen yanında Batman tişörtü giymiş bir oğlan. Ben Amerikan filmleri istiyor diyor. Üçüncü öğrenciyi ise göremiyoruz. Çünkü onun altında bir çukur açılmış. Aynen çizgi romanlarda olduğu gibi. Hop bir aşağı inmiş. Fakat sesi hala aşağılardan yankılanıyor. Gazeteci olmak istiyorum diyecek herhalde. Fakat diyemiyor. O da yok olup gidiyor. Evet. Bu da bir durum tespiti. Arka planda da Suudi Arabistan yazan bir pankart ve bayrak gibi ve meşhur kılıcı var. O kılıç artık şimdi modern haller aldı ve söylendiğine göre Türk yetkililerin adı açıklanmayan kılıç yerine kemik testereleri getirilmiş konsolosluğa. Evet. Yorum yapamayacağım. Evet. Testere kaçıncı bölümü, daha doğrusu Testere filmi vardı şimdi. Evet. Artık böyle filmlerden zaten. Bayramda kılıç olan bir şeyden bahsediyoruz. Ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Onu da unutmayalım. Evet. Şimdi testere kaçıncı. Son karikatür. Evet. Yalnız bir güzel ülkemize dönmek durumundayız bir defa. Evet. Çünkü bu karikatür yani sadece ülkemizde gündemi oluşturdu. Çok fazla konuşuldu. Yurt dışında bu konuda çizilmiş bir karikatüre rastlamadım. Rahip Bronson davası. İşte Bronson gitti. Karikatürleri bize kaldı. Yadigar. Bence konuyu en iyi özetleyen karikatürlerden bir tanesiydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Zafer Kılıç'ın çizimi. Rahip Bronson'u günah dinleme seansında görüyoruz. Günah zaten karikatürün üstünde Rahip Bronson günah çıkarma seansına başladı diye yazmış. Evet. Günah çıkarma kulübesinin ardında 3 gölge var. Önde Rahip Bronson oturuyor, ellerini kavuşturmuş. Günah çıkartan kişilerin işte bir tanesi en soldaki, ben öyle dememiştim diyor. İkincisi, o da bir gizli tanık herhalde, önceki ifadem yanlıştır diyor. Üçüncü bölgenin profili biraz daha tanıdık. O da işte terör bağlantısı var derken, yargı karar verirsenek istemişim diyerek bu haftaki işte karikatür serdiğimize son noktayı koyuyor diyeceğim. Evet. İzel çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dünya turunu tamamladık. Görüşmek üzere. Selamlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, biraz daha devam edelim. Pazartesileri özellikle son aylarda, hatta son bir yıl içinde giderek hafta sonlarının çok yoğun haberlerle dolu oldu ve bizim de yetişmekte zorluk çektiğimiz bir gün oluyor. Hafta sonundaki haberlerin yoğunluğu dolayısıyla biraz uzatıyoruz, sık yaptığımız gibi. Şimdi de aynı şeyi yapmak durumundayız. Bir tane ekleme bir haberim var Yeşil Gazete'den de, iklim konusundaki durumlara ya da çevre, ekoloji diyelim. Yeni bir araştırma yayınlanmış. Fukushima sonrası yetişkin kanser vakalarında önemli bir artış olmuş. Bu bilimsel bir araştırma. Yani uzun süreden beri zaten Açık Radyo'da da görüşme ve görüş alma fırsatı da olmuştu. Bu konuda acı çeken ve mağdur olan insanlarla ve mücadele eden, yani sağlık çalışanlarının Fukushima'da yaşanacak sağlık sorunlarını resmi kanallardan paylaşmasına para cezası ve tutuklama gibi engeller getirmiş hükümette. Bayağı ilginç değil mi? Evet. Bir şey olmuyor diyor. Japonya'dan bahsediyoruz. Evet. Ve fakat bazı önemli hak savunucuları ve avukatlar da Çernobil nükleer felaketinin ardından kanser oranlarındaki artışın bir benzerinin Fukushima sonrası yaşanacağı öngörüsüyle araştırma yapmış, veri toplamış ve kurdukları çocuklar için nükleerden çıkış davasını açan avukatlar mahkemeye sağlık istatistiklerine dair veri sunmak zorunda. Tiroid kanserinin görünme sıklığı 500 kart artmış. Bu konuda daha önce yazı çıkmıştı. Henüz kamuoyuna intikal etmemiş başka bazı acı gerçeklerden de bahsediliyor. Çünkü ne belediye ne de devlet kurumları bunların dışındaki hastalıkların istatistiklerini tutmaya yönelik bir sağlık taraması yaptırmamışlar. Hı hı. Sonuçta ama o verilerin taramasından da kanser vakalarında da ciddi artış da ortaya konmuş. Bunları da konuşabiliriz sonradan. Bir de önemli haber daha vardı. İzmir'de kasasında mültecilerin bulunduğu kamyonun devrildiği, 22 mültecinin hayatını kaybettiği, 11 yaralı olduğu haberi gibi büyük bir trajedi ve felaketten bahsediyoruz. Menderes ilçesinde kamyon devrilmiş sabah 8 sıralarında. Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında Değirmen Çayı deresine devrilmiş. Sürücü de dahil 13 kişi yaralanmış. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos adasına geçmek üzere kamyon kasasında bulundukları yolunda iddialar var. Evet. Karşı kıyıya geçtiğiniz zaman da hayatınızı kurtarmış olmuyorsunuz. Mesela Yunanistan'ın Kavala bölgesinde sığınmacıları taşıyan bir araç karşıdan gelen bir kamyonla çarpışmış ve aracın içinde bulunan 11 mülteci yanarak yaşamını kaybetmiş dün. Evet. Yani bu çok... Bu da karşıdaki haber. Gerçekten tüyler ürpertici durumlar var mülteci meselesinde. Yani Karar Gazetesi de savaş durdu, dram bitmedi diye vermiş. Suriye'de 8. yılına giren kanlı iç savaşta Türkiye'nin desteğiyle ateşkes sağlandı ama İzmir'de bir kamyon kasasında umuda yolculuğa çıkan 6'sı çocuk 22 kişinin öldüğü feci kaza dünyanın görmek istemediği manzarayı bir kez daha yüzümüze çarptı diye vermiş. Göçmen faciası, 22 ölü diyor. İşin daha da vahim tarafı katliam gibi bir kaza bu tam anlamıyla. Diken gazetesinin, Diken internet sitesinden de belirtildiği gibi kamyon şoförü kamyon kullanma ehliyetine sahip değilmiş. O da güzel değil mi? Evet. Yani İzmir'in Gazi Emir ilçesinde yoldan çıkmış olan biri hamile bir kadın. Yani aslında ölenlerin sayısını bebeği de katmamız gerekecek maalesef. İkisi bebek, ikisi çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş. 13 kişi de ağır yaralanmış. Kazada iki bacağı kırılan kamyon şoförü 35 yaşındaki Mustafa Yılmaz da ilk ifadesinde ben çıktım yola filan demiş. Kamyon göçmenleri kamyonu aldım. Yakıtım da olmadığı için Selçuk otobanına girdim demiş. Yani bütünüyle bir mikrokozmik olaydan bahsediyoruz. Bütün anomiyi toplumdaki ne kadar tuhaflık varsa artık çerinden çıkmıştık. Hepsinin küçük mikrokozmos örneği yani bu. Yani göçmenleri şuradan alıyor. Sazlıköy geçtikten sonra yakıtı da yok. Selçuk otobanına giriyor. Önüne beyaz bir araç çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek dereye uçtuklarını aktarmış. Fakat ehliyet yerine C sınıfı ehliyeti gerekiyormuş. Onun için B sınıfı ehliyeti varmış. Ayrıca poliste suç kaydı varmış. Çeşitli suçlardan. Hastaneye gittiğinde ne demiş? Ne demiş efendim? Yüksekten düştüm. Benim bakımımı yapın demiş. Ama iyi haberi veriyorum. Menderes Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış. Hiç rahatlatıcı bir haber değil mi? Evet ama geri bir eksik diyorsun. Var bu son cümlede. Bir daha söyler misiniz? Olayla ilgili soruşturma başlattı. Gereğinin yapılacağını söyledi. Geniş kapsamlı soruşturma. Doğru. Pardon. Ya. Sizden ve dinleyicilerimizden özür diliyorum. İtalya'nın göçmen dostu kasabası Riace'ye de göçmenleri kasabadan çıkarın emri verin. Riace. Bu da güzel değil mi? Göçmenlere kucak açmasıyla ön plana çıkan, entegrasyon başarısıyla örnek gösterilen İtalyan kasabası Riace, İtalyan hükümetinin hedefine girmiş. Belediye başkanı zaten ay başında gözaltına alınmış. Göçmenlere. Evet, siz yokken söyledik o haberi. Evet. Göçmenlerin de kasabadan çıkarılması emri gelmiş şimdi de. Bayağı hoş gelişmeler oluyor yani. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da göçmenlere sıfır tolerans demiş, evet. Tırnak içerisinde sıfır. Eskiden işkenceye falan sıfır tolerans denirdi. Şimdi göçmenlere sıfır tolerans. Bir de İtalya İçişleri Bakanı Salvini daha önce söylemeyi fırsat bulamadığımız bir haber vardı. Salvini göçmen ve insanlık düşmanı, İçişleri Bakanı var, milliyetçi, aşırı azgın sağcı. Lig Partisi'nden değil mi? Evet, galiba Liga. Liga'dan. Etnik bakkallar 21'den sonra kapanacakmış. Etnik bakkallar. Etnik bakkal terimini de beğeniyorum doğrusu. Yani yabancıysan bakkalı erken kapatacaksın, tamam mı? Göçmenler... Nasıl anlıyorlar etnik olup olmadığınızı? İçeride böyle etnik müzik çalıp ya da etnik ürünler sattığınızla mı anlaşılıyor etnik bir bakkal olduğunuz? Yok, İtalyancası zayıfsa etnik. İtalyancası zayıfsa etnik. Evet, rengi biraz daha koyuysa, aha, beyazın biraz griye ya da kahverengiye çalıyorsa gene etnik. Zaten etnikler dostunuz değildir diye alınlarına da etiket yapıştırılmasını öneriyorum. Alkol dostunuz değildir gibi var ya, evet. Biralarda ve alkolün üzerine rakı. Bakkalların mı? Etnik bakkalların. Onların etnik bakkalların alınlarına da yapıştırsınlar. Etnikler dostunuz değildir. Nasıl? Utanç verici. Rezalet. Bu kişinin işi neydi? Görevi, makamı neydi? İçişleri Bakanı. Tam bir İçişleri Bakanı. Hiç gelmiyorum Bolsonaro'ya. Brezilya'da o ayrı bir konu. Peki. Böylece bitirelim o zaman. Bolsonaro'yu ayrı bir şeyde açarız. Böylece huzurlardan ayrılalım. Bir şey çalabilecek vaktimiz olmuyor herhalde anladığım kadarıyla. Evet, yoğun, çok yoğun bir dünya haberleri bülteniyle beraberdik. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğü ölçüde kapsamaya çalıştık. Böyle de daha bir sürü de haber dışarıda kalmıştır herhalde ama ne yapalım, kusura bakmayın, daha sonra tamamlamaya, eksikleri gidermeye çalışırız. Evet efendim. Bendeniz de Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.